good night Rome, and so... Jaha, vad roligt. Sverige har vunnit för första gången med 24 poäng, följd av Italien med 18 poäng. Agneta Fältskog, Anne-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus och Benny Andersson sjunger hem segern i Eurovisionsschlagerfestivalen i Brighton 1974 med Waterloo. Nu blir ABBA oerhört populära, främst i utlandet, och den svenska musikexporten tar fart. ABBA turnerar runt om i världen och toppar många av världens listor. 1983, när gruppen är upplöst, har de sålt mer än 180 miljoner skivor. Den 15 september 1973 avlider kung Gustav den VI Adolf på Helsingborgs lasarett. Han blev 91 år. Fyra dagar senare avlägger den nye kungen sin kungaförsäkran inför statsråden. Mitt konunganamn skall vara Karl den 16 Gustav. Min konungatitel Sveriges konung. Mitt valspråk. För Sverige i tiden. I februari 1974 antar riksdagen förslaget till ny regeringsform och riksdagsordning. Enligt den nya grundlagen får kungen bara ceremoniella uppgifter. Rösträttsåldern sänks till 18 år. Det sa bara klick. Kronprinsen Carl Gustav och den tyska flickan Silvia Sommerlath träffades under sommar-OS i München 1972 och nu förlovar de sig. Och Silvia berättar på svenska. Jag är mycket lycklig att är i Sverige. Jag hoppas att kan du hjälpa mig? Nej, nu får du klara av det här själv, tycker jag. är det lite svårt att tala svenska. Därför jag har inte en lärare. Jag har only. Endast. Kungen att lära dig. Ja, du är väl en bra lärare. Så skön man vilar och på. Men att få luta kinden mot sin vän är bättre ändå. Åh, Carl Gustav, kärlekens tuva du är. Sylvia ringen av brudgummen, och därmed är hon alltså drottning Sylvia av Sverige. Inför 1200 gäster, 500 miljoner tv-tittare blir Sylvia drottning av Sverige den 19 juni 1976. Det är ett riktigt sagobröllop. 200 000 personer kantar kortersvägen, och när kungen och Sylvia visar sig på slottets balkong inför hurrande folkmassor är de mycket lyckliga. Och nu vill min hustru, Sveriges nya drottning, och jag tackar er allesammans för att ni har velat komma hit så många idag och göra den här dagen så minnesrik och så glädjefylld. Vi känner en stor värme som strålar mot oss, och vi känner det alldeles underbart. Jag talar för min fru. Klockan 8 i morse började saluten dåna ut från Skeppsholmen i Stockholm. 21 skott blev det. 21 skott som tillkännagav att det hade fötts en prinsessa i Sverige. Inte 42 som hade betytt prins. Victoria Ingrid Alice Desiree ska hon heta, berättade kung Carl Gustav i extra konselj i förmiddags för regeringen. Dessförinnan hade fyra officiella vittnen fått se den nya prinsessan, bland dem statsminister Fälldin, som förklarade att det var ett vackert barn. Den 14 juli 1977 föds prinsessan Victoria, för så ska hon kallas. Tre år senare införs kvinnlig tronföljd. Victoria blir kronprinsessa. Du har då aldrig trott på tårar. Det passar inte för en karl. Om man är över 15 år finns inga känslor kvar. Kan du förstå två våta kinder? De torkar lika snabbt igen. Man rår i för att tårar rinner när man har miss sin vän. Jag vill ha en egen måne. Jag kan åka till där jag kan glömma. Sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting ordnat sig. Jag vill ha en egen måne, sjunger Ted Gärdestad, som har ett snillrikt sätt att skriva poplåtar på. Brorsan Kenneth skriver texterna. Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet tar sig många uttryck. Amerikanerna sänder iväg sina astronauter till månen. Sovjet låter sina kosmonauter slå rekord i långa vistelser i rymden. Varför inte samarbeta? Lika delar politik och teknik ger projektet Apollo-Soyuz. Första målet, att koppla ihop de båda ländernas rymdfarkoster ungefär 20 mil över jorden. Rolf Egil Bergström rapporterar. Här på rymdkontrollen i Houston, Texas, utlöst meddelandet om att dockningen skett en varm applåd. Enligt planerna skulle dockningen ägt rum över Tyskland, men istället blev det nu över Atlanten nära den spanska kusten på en höjd av 221 kilometer. Omkring 20:08 ikväll ska den amerikanska befälhavaren Thomas Stafford befinna sig inne i dockningstunneln och vänta på att den ryska befälhavaren Leonov ska öppna luckan till sin Soyuz-kapsel. TV-kameror och mikrofoner ombord kommer att registrera handskakningen och de hälsningsfraser som utväxlas. Allt är alltså klart för det stora politiska PR-ögonblicket då en handskakning 20 mil upp i rymden ska symbolisera ett närmande mellan de två supermakterna, USA och Sovjet. Och därför ska vi kämpa till segern denna vår. Nu eller aldrig, tänk vad parollen vara får. Sedan lite mer än tre veckor strejkar 4800 arbetare vid LKAB. De säger, ingen återgång till arbetet förrän LKAB godkänt våra krav. Kraven är högre löner, bättre arbetarskydd, samma sociala förmåner som tjänstemännen, månadslön, bättre villkor för den äldre arbetskraften. LKAB-styrelsens ordförande, riksbankschefen Per Åsbrink, säger: vi kan inte vare sig samtala eller förhandla med en motpart som inte är utsedd enligt de regler som vi är bundna att iaktta, både på grund av det avtal vi har och på grund av gällande svensk arbetslagstiftning. Finner mötet att vi fortsätter strejken? Ture Rantatalo talar på ett stormöte, men rösten sviker. Jag vet att det känns bitter att återuppta arbetet. Men jag tycker att vi ska kunna se sanningen i vitögat och... Den 4 februari 1970 återgår så gott som alla till arbetet. Förhandlingarna sätter igång, men drar ut långt på tiden. Hallå där uppe i almarna! Ja? Hur har natten varit? Jo, den har varit bra. Vad har hänt här? Det har väl inte hänt så värst mycket dramatiska saker egentligen. Inga försök har gjorts att fälla träden. Däremot har det ju varit en intensiv debatt under kvällens lopp och jag har fått en hel del besök bland annat från operan. Hur mycket folk har det varit här och tittat i natt, tror ni? Ja, det är många, många tusen. Jag hörde en siffra idag att 75 000 personer hade cirkulerat under gårdagen och natten här i parken. Hur länge ska ni sitta kvar uppe i träden? Ja, tills vi har, de får stå kvar, tills vi vet att vi har vunnit. Och almarna i Kungsträdgården i Stockholm får stå kvar. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vindrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och all. Leka titt ut mellan blommande grenar. Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma bland bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fyr. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Det kommer ut ett otal nya produkter på marknaden. Och vi vet att en hel del av dem är skadliga. Några av dem har ju angripits på sista tiden. Vi vet att konsumenterna tycker om dem. Men när vi exempelvis ska bränna dem så gör de nederbörden surare. De kan förstöra ugnar och allt möjligt annat. Detta är Hans Palmstierna, författaren som gör miljöproblemen bekanta med boken Plundring, svält och förgiftning. Vad han säger är ett första inlägg i kretsloppsdebatten. Soporna, det är producentens huvudvärk. Ett obekvämt påstående som följs av flera frågor. Ska politikerna våga tala om att det kostar pengar att göra något åt miljöproblemen som produkterna åstadkommer? Det visar sig att politikerna faktiskt vågar ta ställning. Sverige blir ledande inom miljöfrågorna i början av 70-talet. Strängast, men också mest initiativrikt. Och det är i Stockholm som världens första miljövårdskonferens i FNs regi äger rum 1972. Jordbruksminister Ingemund Bengtsson blir ordförande. We are here assembled representatives of not less than 112 countries, which is a telling tribute to the increasing awareness of the environmental problems. Björn Gillberg, som dessförinnan mest är känd som industribelackare, han retas med hela etablissemanget när han tvättar sin skjorta i gräddersättning istället för de farliga tvättmedlen. Björn Gillberg är en av uppstickarna som säger att FN inte nog tydligt tar ställning för tredje världen och deras energibehov, utan kryper för det rika väst. As I see it, the United Nations are very much dominated by those rich countries, by politicians from the rich countries who are not ready to take up this kind of problems. Ett inbrott i juni 1972 i demokraternas högkvarter i kontorsbyggnaden Watergate i Washington utvecklas så småningom till Watergate-affären. Den leder slutligen till att president Nixon 1974 avgår. Den 11 juni 1972 sänds för sista gången Barnens brevlåda i radio med farbror Sven Gärring, som programledare. Efter 47 år läggs det nu ner, världens äldsta radioprogram. Aftondans med Tore Leifs och gråtinga tårar. 1970 vinner den skånske simmarpågen Gunnar Larsson tre Europamästerskap i Barcelona. Det gör honom till svensk guldkandidat i München OS 1972. Här spurten på 400 meter medley, Åke Strömmer. Det blir hårt om silvret mellan Gunnar Larsson och Hargitay. Mycket, mycket hårt blir det. Hargitay ligger en meter efter. Gunnar Larsson spurtar fantastiskt och närmar sig med tid. Men han hinner väl inte. Ja, han är nästan jämtidigt med när det är 10 meter kvar. Han går upp jämtidigt med Mäcki. Ska han kunna klara honom? Mäcki sätter in en stötning. Det är Gunnar Larsson jämtidigt med Mäcki. Och då går precis lika in. Och Gunnar vinner! Han vinner guldet på 400 meter medley. För 4:31.98. Nytt Europarekord. Och Gunnar Larsson har tagit guldmedalj på 400 meter medley. En fenomenal simning på frisimmet av Gunnar Larsson. Gunnar vinner med 0,002 sekund och tar sen också klart hem 200 meter medley. 17-åriga göteborgskan och Rika Knape vinner höga hopp och skytten Ragnar Skanåker vinner spelens första guld. Han använder sin pistol på rätt sätt. Men pistoler och andra vapen kommer att användas på ett sätt som leder till München-tragedin. Här är polischefen Dr. Schreiber som informerar. Gegen 4:30 heute Morgen, das kann auch ein bisschen früher oder ein bisschen später gewesen sein. Auch hier gehen schon die Aussagen auseinander. Omkring klockan 4:30 idag på morgonen, det kan ha varit tidigare eller senare, bröt sig ett okänt antal beväpnade män in till den israeliska förläggningen i den olympiska byn. Alla sov och vaknade av skottlossningen. Morse från Israels brottningstrupp dödades och en annan israel skadades. Han befinner sig fortfarande i den israeliska förläggningen tillsammans med attentatsmännen som vägrar släppa honom fri. Fredrik Belfrage kommenterar det gisslandrama som slutligen kräver 17 dödsoffer. 11 israeler, 5 terrorister och en västtysk polis. Efter 24 timmars uppehåll och en där inlagd sorgehögtid fortsätter spelen. BT-kemi blir ett begrepp för det oönskade kemikaliesamhället på 70-talet. Företaget är det enda som tillverkar fenoxisyror som till exempel hormoslyr-245T som används som avlövningsgift i Vietnam. Från BT Kemi köper de flesta bönder sina bekämpningsmedel, men 1971 börjar befolkningen i Teckomatorp i Skåne att klaga över den otäcka stanken. Och vi som vill sova för öppet fönster, vädrar man på kvällen och vinden är på annat håll. Så när man ska lägga sig så har man ju rummet så totalt igengiftat så man kan varken, utan mer går ju inte att stänga om man så har man det där. Hade denna fabriken legat i ett större samhälle så hade den varit väck för länge sedan. Det händer konstiga saker på nätterna. Man ser grävskopor som gräver gropar på fabriksområdet och på morgonen så är de igenlagda igen. När hälsovårdsnämnden frågar så svarar man att det är bara gamla filter, absolut inga gifttunnor. Men ortsborna tror de inte. Det tar 4 år att tvinga fram en uppgrävning av området. Men då blottas 200 tunnor fenoxisyror nedgrävda bara 25 meter från Braån som bevattnar odlingar och växthus nedströms. Saneringsarbetet blir dyrt och svårt, men också en framgång för befolkningens miljökamp. Den 23 augusti 1973 barrikaderar sig en pistolbeväpnad man i Kreditbankens bankvalv vid Norrmalmstorg i Stockholm. Han tar 4 av bankens anställda som gisslan. Han kräver 3 miljoner kronor i lösesumma och också att Clark Olofsson, som sitter internerad på fängelset i Norrköping, ska föras till banken. Justitieminister Lennart Geijer går med på det kravet och Clark Olofsson ringer till radions ekoredaktion. Jag ringer tack vare att jag har hört i radion vid ett flertal tillfällen som har fått ganska snedvridda uppfattningar om det här, va? Till exempel förhandlingsläget som det är nu. Det har faktiskt urartat den här schackringen här, va, om de här 3 kvinnornas liv här. Min uppgift här inne, den är rent förhandlingsmässig. Jag är än så länge inte åtalbar för något som helst brott, va. Min enda uppgift och min enda strävan här inne, det är att förhindra så mycket blodutbyte som helst. Du litar alltså på både på Clark och... Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med dem. Definitivt alltså. Och vi har inte varit, som det står i tidningen, i någon pressad situation här inne. Utan vi har... Jag tror mig eller ej, men vi har haft riktigt trevligt här. Vi har suttit och pratat och allting. Det enda man har varit rädd för är att polisen ska gå till attack. Till slut borrar sig polisen igenom taket till bankvalvet och på dramats femte dag släpps gas genom borrhålet. Rånaren Jan-Erik Olsson ger upp direkt. 1973, ett händelserikt år. Inte bara för att den åldre Gustav den VI Adolf dör och dramat utspelas på Norrmalmstorg i Stockholm. Utan också för att IB avslöjas. IB har uttyds på flera sätt. Men det vanligaste är att det står för informationsbyrån. IB hade bildats 1965 genom sammanslagning av den hemliga militära underrättelsetjänsten och den hemliga säkerhetstjänsten Säpo. Det är journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou som avslöjar IB i en rad artiklar i Folket i Bild Kulturfront. Det leder till åtal och fängelsestraff för spioneri för journalisterna och den tidigare IB-anställde Håkan Isaksson. Domarna väcker stor uppmärksamhet och många är upprörda över att brottsrubriceringen spioneri utnyttjas mot journalister. Så här säger Jan Guillou när han friges. Nu är jag dessutom på fri fot. Det innebär att nu får jag läsa hemliga handlingar. Och undrar att säkerhetspolisen har gjort razzia i cellen 9 gånger under hänvisning till att jag inte får ha hemliga handlingar. Och hemliga handlingar uppstår om jag gör anteckningar. Och nu kommer jag alltså att kunna studera såväl överbefälhavarens vittnesmål som minutlåtandet, som att jag kan ringa till militärer och fråga personer jag känner hur det ligger till. Det hade inte varit så lämpligt att göra det när det hade gått genom censuren. Jag hade ju kunnat avbryta en del militära karriärer. När far och mor är döda och våra släktingar har tagit gift och alla våra vänner har varit sig själva och våra lärare och fröknar har gått och drängt sig med varann och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa och när vår präst från konfirmationen På 70-talet trängs musikstilarna pop, rock, disco och progg. Proggbanden kan heta Grus i Doja, Nationalteatern eller som här Hoola Bandoola Band med bland andra Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Texterna är vassa och ifrågasättande, för när alla är borta, vem kan man lita på? 1974 får Sverige två Nobelpristagare i litteratur, Eivind Jonsson och Harry Martinsson. I april 1975 tar sig sex medlemmar i den västtyska terroristorganisationen Baader-Meinhof in på den västtyska ambassaden på Gärdet i Stockholm. De tar 12 tjänstemän som gisslan och kräver att 26 i Västtyskland fängslade medlemmar i Baader-Meinhof-ligan friges. Ja, elden sprider sig över och nu kom en ny explosion här. Det talas, någon ropar att det skulle vara handgranater här. Elden sprider sig alltså över hela ambassadbyggnadens övre våning nu, från fönster till fönster. Hittills, vad man vet, så har 3 människor kommit ut som sägs vara lindrigt skadade. Dessutom hörde jag alldeles nyss om en människa med båda benen brutna som skulle finnas bakom ambassaden. Det måste vara någon som har lyckats hoppa ut genom ett fönster. Den västtyska regeringen säger nej till terroristernas krav. Terroristerna mördar då först militärattachén och sedan handelsattachén. 1948 fick kemisten Paul Müller, uppfinnaren av DDT, Nobelpriset för sitt fabulöst effektiva insektsbekämpningsmedel. Drygt 20 år senare förbjuds preparatet i Sverige sedan det visar sig att DDT lagras i levande djur med förfärliga konsekvenser. Rachel Carson med sin bok Tyst vår 1962 var den som satte fingret på DDT då hon beskrev hur fåglarna tystnade och dog. Och i Sverige får sälarna inga kutar längre och havsörnens ägg är för mjuka för att kunna ruvas. DDT uppfattas som en absolut nödvändighet i skogsbruket, så där får man dispens fram till 1975. Men nu är det slut, säger produktkontrollnämndens Ulla Svarén. Nu får man ta en slutlig ställning och då har man alltså i stort sett gått tillbaka till sin ursprungliga ståndpunkt här, att det här är ett ämne som man helt enkelt inte längre ska ha här i Sverige. Nu är alltså definitivt slut med DDT i skogsbruket? Det är det efter det här beslutet, ja. Skogsägarna är mycket upprörda över beslutet. Storas Håkan Westergren förebådar massarbetslöshet i skogen och totalstopp av nya skogsplanteringar. Vi tycker att det är ett utomordentligt besvärande beslut för hela skogsbruket. Vi är helt enkelt bestörta. År 1974 rankas unge Björn Borg 4 i världen efter 9 turneringssegrar i tennis. Han blir dagbladsmedaljör. Året efter, 1975, kan han avgöra Davis Cup mot Sverige. Motståndare, tjecken Jan Korders, rapportör Tommy Engstrand. Femte matchbollen. Slår till i serven. Där Korders returnerar. Björn med föran. Korders skär sin backhand. Björn backhand och så fram mot nät. Och Korders med en rak. Föran i nät. Game set och match. Och Björn Borg kastar sig över nätet. Berglin springer ut och tar dem i famn. Och där dansar de en vild tarantella, eller vad kallar det, vad man vill. Och så åker Borg upp i luften. Och Sverige har för första gången i Davis Cups 75-åriga historia vunnit. Jag låg och tänkte på matchen hela natten, men jag visste det att det har inte så stor betydelse om det är bara en natt. Men om jag kanske skulle spela en till avgörande match imorgon, då hade det blivit betydligt svårare. För jag kräver mycket sömn och om inte jag får sova då stämmer inte spelet. Har du legat i natt och spelat matchen i sömnen eller när du har legat vaken? Alltså, har du gått igenom den? Jag har spelat några gånger, ja. Ja, hur har det gått? Det har gått väldigt bra. Jag har vunnit med 3-0 i set alla gånger. Har du gjort det? Ja. Året efter kan Borg som första svensk vinna Wimbledon. Motståndare Ilie Nastase. Två studsar. Upp med bollen, på med racketen. Nastase i nät. Björn Borg har vunnit Wimbledon. Game set och match. Racketen åker upp mot den gråa London-himlen. Nastase hoppar sportsligt över nätet och kramar om Borg. Åren går, Borg består. Bland alla meriter finns 5 raka titlar i Paris och 4 i Wimbledon. Nu 1980, femte raka finalen, nu mot ärkerivalen John McEnroe. Tom Engstrand. 15:40. McEnroe. Kom ihåg hur skickligt han har förvaltat sitt pund när han hade varit i trängt läge tidigare. 15-40, han studsar bollen två gånger. Kastar upp bollen för serv. Han står till. Där, boll med backhand. McEnroe, låg boll, Björn backhand. Passerar! Ja, han har gjort det på nytt! Han har gjort det på nytt! Och han sjunker ihop nu i baslinjen i den här gesten som ser ut som han bad mot ett visst håll. Och det är ett veritabelt sportfenomen, Björn Borg, som efter 3 timmar och 53 minuter vinner Wimbledon för femte gången i rad. 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Den åttonde matchbollen resulterade. Vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärlig, ärligt sagt förfärlig, ja ni vet. Lite prassel följs av prassel, snick och snack och tissel tassel, och det är trist, man längtar att få vara i ensamhet. Tänk dig att ha en man i byrån, i en ass bland andra grejer, när som helst du får lust att locka du fram din ass. Ha en man i byrån, i en ass bland andra grejer, när som helst du får lust så plockar du fram din ass. Kvinnorörelsen är stark på 70-talet och mannen känner sig undanskuffad, men Peter Himmelstrand hittar en plats för honom och skriver En man i byrån till Lill Lindfors. Årsbarn med Borg, född 1956, börjar Ingemar Stenmark från Tärnaby att härja utförsåkningens pister med sin första världscupseger i december 1974. Året efter blir han dagbladsmedaljör och 1976 vinner han världscupen totalt. Nu är det 1978, VM i Garmisch-Partenkirchen och andra åket i slalom, Christer Ulfbåge och Olle Rolén. 20 sekunder strax, det här kommer att bli en bättre mellantid. 25 sekunder jämt den bästa, 22, 23, 24 och 91. Ja, den blir bäst. Det är 900 delar har bättre än den som Steiner hade. Fortsätter han så här så ska det här gå bra. Men sen kommer ju Gross efter Ingemar. Vad ska hända då? Ja, Gross blir tvungen att åka väldigt bra, för Ingemar har hittills åkt väldigt stabilt och där går det bra i brant, men kanske inte nog fort. 48-91 måste han göra, 46 klarar detta, ja, 47 och 98 och han leder tävlingen, denne fenomenale svensk, 1.39 och 54. Ja, Stenmark vinner både slalom och storslalom och blir liksom Borg nationalidol. När Stenmark ska åka OS i amerikanska Lake Placid 1980 binder han svenska folk vid radio- och tv-apparaterna i någon sorts nationell eufori. Nu storslalom, andra åket, Ulfbåge och Nalle Hansson. Och under 50 vill vi alltså ha en mellantid för Stenmark på. 50 och 10 hade nöckler och Ingmar varit ute i 46 där. 47, 48, 49 och 69. Ja, ja, den är bra. Den är bra mellantid. Nu varnar jag för den här sista svåra kanten bara. Det är risk för att man kommer på innerskidan där och då är loppet kört. Han måste klara den och stå på ytterskidan. Han leder med 8 tiondelar före Nöckler vid mellantiden och ska väl näppeligen kunna tappa det. Nu har jag 10 portar kvar, så han är uppe på 1.06 och leder när han har 10 portar kvar och ska väl kunna ta ledningen när han är på väg ner mot mål. 1.22.46 ska han göra. Det tror jag han klarar. 3 portar kvar. 16, 17. Ja då, det går bra det här. 19, 20 och 25. Han leder. 1.20 och 25. Oj. Stenmark vinner, får kung Carl Gustaf på knä och sen tar han slalomtiteln av bara farten. Jag måste säga att det var nog en av de mest spännande jag varit med om i mitt liv. Jag var, stod här bakom och jag var alldeles, alldeles slut. Jag låg ner på knäna här på golvet. Det var svårt att åka. I början då skar jag fast för hårt i någon port så jag studsade nästan. Jag kom egentligen aldrig in i en riktigt bra rytm. Utan det var, man fick bara kämpa hela tiden och jag var på viljan med det gick. Du såg fruktansvärt sammanbiten ut uppe vid starten. Vad hade du i huvudet när du stack fram stavarna? Ja, jag tänkte att jag var tvungen att satsa precis allt vad fan som bara går. Svensk inrikespolitik på 70-talet domineras av Olof Palme och Gunnar Hedlund och inte minst av Gunnar Sträng. Det är vissa ting som inte står i lag. Det är vissa ting, för att citera Västmanlands läns tidning, som bara föreskrives av den politiska anständigheten. Men även sådant kan vara lika viktigt som lagens bokstav. Jo, jag vet det. Det som inte passar Socialdemokraterna och herr Palme, det strider mot anständigheten. Det hör vi ju nu här ihop här ikväll. Ja, det var en folkpartitidning jag citerade. Ja, för att jag inte få den beskyllningen för att inte, vara det hjälper inte, men vad som inte passar Socialdemokraterna och herr Palme, det strider mot anständigheten. Ja, det där var nog lite synd att herr Hedlund skulle säga. Ja, men i en det viktig... sagt, jag står för det. Det charmerande med Gunnar Hedlund som politiker, det är att man aldrig tar honom där man ställer honom. Jag har arbetat med honom i 6 år, så jag är vittnesgill även på den punkten. Och nu överraskar han oss allesammans med att slänga filttofflorna under sängen och marschera ut på arenan med de grova stövlarna på. Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så på en pripossa, så många procent finns ju inte. För hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare, så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville. Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning citerat en intressant artikel av Astrid Lindgren. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en intressant kombination av litterär förmåga och stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara. Men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag. I juni 1976 antar riksdagen lagen om medbestämmande, MBL. I oktober 1976 väljer riksdagen centerledaren Thorbjörn Fälldin till statsminister sedan de borgerliga vunnit valet i september. Därmed bryts Socialdemokraternas 44 år långa maktinnehav. Den alternativa gröna vågaren klär sig i mjuka velourkläder och foträta skor. Männens hår är långt, polisongerna växer ner på kinderna och mustaschen slokar. Och det är i den här gruppen som jämlika pappor bestämmer sig för att vara hemma med barnen. Men när postgeneralen Ove Rainer tar pappaledigt får han kritik. Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Då kom där en kvinna tvärs över mon, någonstans i mitt inre, och slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp, läppar som eld och en sammetsmjuk knopp, som jag plocka och spara djupt i mitt sin. Jag är man, du är kvinna, nu tar jag din oskuld och går. Du ska föda mig barn som en gång ska ta över vård. Det var hon som kom en dag tvärs över mon. Det var hon som en gång i mig slog an en ton. Hon gav mig sin vänskap liksom hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Som en styrkte när tungsinnet över mig kom. Under trycket av det moderna samhällets hets, robotisering och miljöföroreningar uppstår en längtan på 70-talet efter det ursprungliga, det rena och ofördärvade. Unga människor vänder industrisamhället ryggen under slagordet tillbaka till naturen. Denna gång inte med filosofen Rousseau som chefsideolog, utan med avstamp i fredsrörelsen, kvinnorörelsen, alternativgrupperna och miljörörelsen. Och det blir avtryck, dels i praktiken. Kollektivt söker man sig till små gårdar och husbehovsodlar sin mat. Och politiskt syns den gröna rörelsen också. Det gröna blir en internationell ekologisk-politisk rörelse som prioriterar miljöhänsyn framför materiell tillväxt. 1979 kommer de första gröna in i det schweiziska parlamentet, och i Sverige bildas Miljöpartiet 1981. 1976 går sommar-OS i kanadensiska Montreal och det ska ur svensk synvinkel ihågkommas främst för två verkligt rara guldmedaljer i sporter där vi vanligen spelar andra fiolen. Hinderlöparen Anders Gärderud och cyklisten Bernt Johansson tas i mål av herrar Strömmer och Björklund. Var är han? Ensam mot mål, Bernt Johansson, Sverige, som har varit loppets stora dominant, som anlade utbrytningen redan i tidigt stadium. Och jag ser inte de andra utbrytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Mariestad som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i Sweden 1976. Och vi kan inte stå stilla. Vi vaggar kurror och har en takt tillsammans här. Och nu kommer de andra där uppe. De kan aldrig få med honom. De kan aldrig ta Johansson som nu har 300 meter kvar. Och han böjer sig framåt och han ser sig bakåt och jag ser att han grinar upp sig och ser glad ut. Bert Johansson från Sverige har nu en 200 meter kvar. Men han är ensam på upploppet. De andra är långt, långt borta. Och här kommer Sveriges första guldmedalj. Bert Johansson, han sträcker upp båda armarna i luften och det gör han när det är 100 meter kvar till mål. Alla fyra är samlade så trängs de. Och Gärderud går om Baumgarten upp jämtidigt med Malinowski där det är 300 meter kvar. Och Gärderud upp i ledningen! Och han drar ifrån, men de hakar på både Baumgarten och Malinowski. Och då ska vi se om Gärderud orkar det här. Mitt på bort och långsidan är det Gärderud i täten, så är det Malinowski och så är det Baumgarten. Och Kantanen måste släppa. Och på sjätte plats har vi Don Glans. Han har närmat sig Karst, men han hinner väl honom inte. Och så sista vattengraven får Malinowski släppa. Men Baumgarten är kvar och Anders Gärderud i sista vattengraven leder. Och klockan går och gud, det kan bli världsrekord. Och Anders Gärderud leder där igen. Och där vet jag kvar och det är Baumgarten som är två av Malinowski som är tre av Baumgarten. Kommer igen! Han går upp jämtidigt med Anders Gärderud i sista bocken. Och så ramlar Baumgarten! Och Malinowski, han är nästan på honom också. Och Gärderud spurtar mot guld. Han har 30 meter kvar. Han har 20, han har 10. Han vinner guld. Och han kommer att slå världsrekord där. Malinowski tvåa. Baumgarten trea. Och Kamparen fyra. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Björn Skifs tillsammans med Blåblus och Hooked on a Feeling blir den första svenska grupp som tar sig in på singellistans första plats i USA, men då under ett annat namn, Blue Swede. Mot slutet av 70-talet kommer punken. I svarta kläder, kängor på fötterna och säkerhetsnål genom kinden och med det färgade håret på ända visar punkarna sitt förakt för det etablerade samhället. Vid ett jordras i november 1977 i stadsdelen Tuve på Hisingen i Göteborg omkommer 8 personer och ett 80-tal skadas. Ett 60-tal hus förstörs och 700 personer blir hemlösa. Det är den största naturkatastrofen i Sverige i modern tid. I OS Lake Placid 1980 utkämpar giganterna Thomas Wassberg och Johan Mieto en klassisk duell på 15 km skidor. Åke Strömmer och Assar Rönnlund. Och han kommer nog knappast att klara det här. Nej, nej, nej, det gör han inte. Utan Johan Mieto kommer att ta guldet, men Wassberg är så nära. Och Ove Aulik drar sig ner till bronset i den här tävlingen. Han har en liten chans faktiskt. Han har en liten, liten chans, men det går inte. 41, 50. 57, 64. Ja, Thomas, ja, det tror jag någon. 53, 54, 55, 56, 57 och 57 och 63. Han vinner! Med en hundradel. 41, 57, 63. Thomas Wassberg vinner med en hundradel sekund. Guld på 15 kilometer. Det här var det mest fantastiska jag varit med om. Det är inte klokt, men det är synd om Mieto. Det måste vi ändå säga. Thomas får dagbladsmedaljen men vägrar ta emot den. Om inte Sven-Åke Lundbäck fick den för sin VM-seger 1978 så kan det kvitta. Wassberg vinner 5 milen i Sarajevo-OS 4 år senare för en viss Gunde Svan. Men på 15 kilometer får mästaren sin överman. Här ser jag honom. Nu ser vi honom. Gunde Svan, Assar. Ser du, han glider. Jajamän. Och han stakar inte ens, utan han bara glider ut för backen. Han är härlig. Där stakar han. Och där Gunde Svan från Sverige. olympisk guldmedaljör på 15 kilometer skidor. Han har att straffa Karvonens 41,39 och han kommer att göra det. Han har bara upploppet kvar. Gunde Svan 41,20 guldmedaljör på 15 kilometer 1984 olympiska spelar, bara några meter kvar och han är nästan in i mål på 41,25,6 tassar. Och nu hittas Gunde Svan här, han bärs upp på starka armar, hela den svenska ledarstaben är här med ordföranden Sven Larsson. Hej Marie, jag är jätteglad. Hej morsan och hörsan. Jag ska ut och sätta upp flaggan nu har jag tänkt mig. Ska du hissa flaggan? Ja visst ska jag väl det. Kom ihåg att ni inte får låta han stå ute nu så han blir sjuk. Nej då, jag kan berätta för dig. Nej, att han sätter på sig kläder och får duscha och så. Svan jublar med Hasse Johansson och mamma Gunnel Svan blir så att säga riksmamma. Svan tar över världshegemonin. Han blir skidkung i Seefeld VM 1985 och i Calgary OS 1988 tar han guld på femmilen och i stafett bland många andra framgångar. Israelisk polis griper i Tel Aviv i mars 1979 den 42-årige före FN-officeren och Säpo-inspektören Stig Bergling. Han utlämnas till Sverige. Bergling har bland annat sålt hemliga militära uppgifter till Sovjetunionen. Han döms i december 1979 till livstidsfängelse. På morgonen den 28 oktober 1981 gör en fiskare en märklig upptäckt i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. En sovjetisk ubåt. Klockan 9.54 i morse så ringde en fiskare som heter Ingvar Svensson till örlogsbas syd i Karlskrona och meddelade att han hade sett en ubåt. Chefen örlogsbas syd skickade ut beredskapsfartyg och helikoptrar omedelbart och klockan 11.00 så hade man identifierat en ubåt av whisky-typ. Det är alltså en medelstor ubåt kan man säga, 50-60 mans besättning, icke atomdriven och icke med kärnvapen. Ubåten står hårt på, kommer inte loss själv, har gjort försök. Och har enligt uppgift begärt assistans hemifrån, men det kan inte bli tal om någon insats inom svenskt skyddsområde än så länge av utländska fartyg. Det har alltså inneburit en kränkning av svenskt farvatten? Klar i så fall. Överstelöjtnant Jan-Åke Berg, försvarsstabens informationschef. Sverige lämnar en skarp protest till den sovjetiska ambassadören i Stockholm. Händelsen med U-137 på grund i den svenska skärgården blir en världsnyhet. Den 16-åriga Carola Häggkvist vinner Melodifestivalen 1983 med Främling bryter en formlig Carola-feber ut. Över en natt blir hon känd, superkänd. Och 1991 vinner hon finalen i Eurovisionsschlagerfestivalen med Fångad av en stormvind i knivskarp konkurrens med Frankrike. Från nyåret 1980 gäller nya byggbestämmelser. Nu krävs det till exempel inte längre byggnadslov för att på sin tomt bygga en eller två bodar med en sammanlagd yta på 10 kvadratmeter. En sådan bod kallas i folkmun för friggebod efter bostadsminister Birgit Friggebo. Kärnkraften har hittills fungerat utan allvarliga olyckor, men så händer det. Från Harrisburg i USA kommer 1979 larmrapporter. Radions Ove Johansson. Det ser ut ut att vara en mycket allvarlig olycka, sa en talesman för den amerikanska kärnkraftsinspektionen för en liten stund sedan här i Washington. Men uppgifterna om vad som egentligen hänt är nu så länge få. Inga människor tycks dock ha skadats. Kärnkraftverket har utrymt, men inga evakueringar av civilbefolkningen i trakten av reaktorn har ännu företagits. Det tycks ha uppstått en läcka också från det första kylsystemet till det andra. Radioaktivt kylvatten från huvudkylsystemet har läckt ut i det skyddskärl som omger reaktorn och som just har till uppgift att förhindra vidare läckor. Kärnkraftsinspektionen här i Washington betecknar alltså detta som en mycket allvarlig olycka. Till exempel före Harrisburg, då var det ju väldigt osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja. Men bara nästan sant, det är det som är det konstiga, för att det är fortfarande som om de går omkring och tycker att det där som hände i Harrisburg, det var liksom så otroligt osannolikt, så att egentligen så har det nog inte hänt. Ja, hela socialdemokratiska partiet går ju sedan mer än ett halvår tillbaka och väntar på besked om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte, innan de kan bestämma sig för... Alltså för innan de får det beskedet så kan de inte bestämma sig för om de ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle vara om det som hände i Harrisburg har hänt. Och man förstår ju att de tvekar, för att enligt alla sannolikhetsberäkningar så inträffar ju en sån där olycka bara kanske en enstaka gång på flera tusen år. Och då är det ju inte särskilt troligt att den skulle ha hänt redan nu, va? Utan att det är väl i så fall mycket mer sannolikt att den har hänt längre fram. Och då kommer ju saken i ett annat läge. Och sen är det också att om nu det här som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan, då är ju risken att det ska hända en gång till. Den är ju då så, den är så löjligt liten, så att på sätt och vis kan man säga att det var nästan bra att det som hände i Harrisburg hände, om det nu gjorde det. För jag menar, då kan vi vara nästan säkra på att det inte händer igen. I varje fall inte i Harrisburg. Ja. Och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Nära nog exakt ett år efter olyckan i Harrisburg, 23 mars 1980, ska vi ta ställning till kärnkraften i Sverige. Motståndet mot kärnkraft splittrar partierna och de tre valalternativen speglar den komplicerade politiska situationen. Linje 1 är mest kärnkraftvänlig. Linje 3 den mest kritiska, även om man accepterar ytterligare 10 års drift av reaktorerna. Linje 2 blir en kompromiss med besvärlig tolkning, för man kräver också en avveckling, men på längre sikt än trean. Formuleringen är Socialdemokraternas och Folkpartiets i kombination. Röstvinnande, men är det ett ja eller ett nej? Om det är ett nej, då röstade 78% nej, och det är deras röster man hör i folkkampanjens många och publikdragande demonstrationer. Fastän det regnar ger vi inte upp, fastän det regnar så ger vi inte upp, det blir ett träd med vida, vida grenar. Stockholm idag. Kvinnomarsch mot kärnkraft, men många, många män och barn med i tåget. Hällande regn, men tusentals demonstranter i färgglada regnrockar och med nej till atomkraftmärket fastklistrat på ryggen. Här är det Gunilla Myrberg som träffar några glada men blöta demonstranter i ett kvinnoupprop. Men om linje 2 istället ska tolkas som ett ja, fast med förnuft, då blir uppslutningen kring bevarad kärnkraft 58%, och det tolkar moderatledaren Gösta Bohman som en seger. Jag skulle vilja säga att segern är egentligen det svenska folkets och förnuftets. Därför vid en annan utgång så skulle de problem som vi har att lösa i Sverige bli så väldigt stora. Och jag tror att många människor, som, om de skulle ha röstat nej, skulle de efter en rätt kort tid ha ångrat sig. Resultatet blir förvånansvärt likt linje 2s paroll. En avveckling av högst 12 reaktorer fram till 2010. Vi vill inte ha detta fondsverige. Vi vill inte göra vår huvudstad till den allsmäktiga överhetens stad. För vi vill bevaka mångfald, öppenhet och frihet. Ja! Därför säger vi rakt, entydigt och kategoriskt nej till varje förslag till löntagarfonder. Ulf Adelsohn och några tusen andra moderater demonstrerar i ett medborgartåg mot förslaget om löntagarfonder. Trots hårt motstånd beslutar riksdagen 1983 att från årsskiftet 1983-84 införa löntagarfonder, som sedan den borgerliga regeringen avskaffar 1992. En osannolik kombination, Tore Skogmans poppitopp i Dag Vags tappning. Och nu dyker kontokorten upp. Utan att tänka på betalningsvillkor och räntor handlar vi och betalar med det. Det är ju så bekvämt. I slutet av 70-talet finns det över 2 miljoner plastkort i Sverige och köpfesten har börjat. I december 1982 delar i Oslo Alva Myrdal och mexikanaren Alfonso Garcia Robles på årets fredspris. Auktionsfirman Bukowski i Stockholm säljer i april 1984 originalet till August Malmströms målning Grindslanten, Sveriges mest reproducerade tavla. Köparna betalar 1 075 000 kronor för Grindslanten. Ingmar Bergman blir under 70-talet tv-regissör, fascineras av den lilla rutan. Bland annat blir det scener ur ett äktenskap succé här hemma och utomlands. Med Fanny och Alexander återvänder Bergman på 80-talet till ett rikare bildberättande. Kritikerna berömmer denna plastiskt flödande vackra film. Den börjar med ett sanslöst julfirande, är burleskare, kötsligare än sommarlattens leende, ibland nästan Hjalmar Bergmansk. Klassisk är scenen med biskopen, spelad av Jan Malmsjö, och Alexander Bertil Guve. Biskopen utreder lögn och sanning och går också till fantasins försvar. Varför ljuger man? Varför ljuger man, Alexander? Kan du förklara för mig varför man ljuger? För att man inte vill tala sanning. Ja, det var ett mycket listigt svar, min unge vän, men är så lätt ska du inte slippa undan. Alltså, frågar jag dig. Varför vill man inte tala sanning? Jag vet inte. Vi har god tid, Alexander. Vi är så till den grad intresserade av ditt svar att jag tänker vänta hur länge som helst. Men det tror du inte, men det är faktiskt sant. Man ljuger för att vinna en fördel. Bra svarat, min gosse. Bra och konsist. Fantasi, förstår du, det är något storartat. Det är en väldigt kraftig gåva av Gud. Och den förvaltas för vår räkning av de stora konstnärerna, diktarna, musikerna. Tage Danielssons film Släpp fångarna loss blir publiksuccé på 80-talet. Och Bo Widerberg, vår jämsides med Bergman mest framstående filmregissör, har under 70-talet framgångar med bland annat Mannen på taket, på 80-talet Mannen från Mallorca och på 90-talet Lust och fägring stor. Jag som alltid har haft lite problem både med min gudstro och min kroppskontroll har ända sedan vår kropp blev vår kyrka känt mig lite ängslig och osäker. Redan när Susan Lanefelt i början av 80-talet skriker knip över Sverige känner jag hur allting börjar vackla, trots att hon vrålar att det är lättare att hålla balansen om man spänner stjärten. Och när allt kommer omkring vill jag ju inte vara sämre, det vill säga mulligare än någon annan. Så jag kastar mig ner på ryamattan i vardagsrummet och gör hunden kissar och plocka äpplen och alla de andra rörelserna som i veckorevyn utlovas vara det som motar fläbbighet i grind. Så här efteråt tror jag att det enda jag egentligen får ut av de där träningspassen på ryan är en släng av dammallergi och ett självförtroende med träningsverk. självförtroendet försöker jag sedan peppa genom att bara dricka vatten och äta gurka till lunch. Men efter någon vecka börjar jag blöda näsblod och straffa mig då med att försöka bli bäst i klassen i matte. Vilket väl inte är en helt tidsenlig satsning, för en undersökning jag läser om några år senare visade att om 15-åriga tjejer får välja mellan att vara smala och att vara smarta så skulle de välja smala. Och med tanke på senare tidsforskarrön som låter påskina att man kan bli dum i huvudet av att banta för hårt, så har man ju här chansen då att slå två flugor i en smäll, så att säga. Själv har jag inget av den där effektiviteten i mig, och jag ser mig fortfarande som kroppsagnostiker, även om jag känner att det numera bränner en hel del kalorier bara att lyckas stå emot att dras in i spinningens, slidingens eller step-upens underbara värld. Inte ett mål så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med en glass i min mun och i sandaler av plast går jag i solen och tänker på dig. Ljusblåa dagar seglar förbi. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Men nu är den här, så tappar det. Solen skiner idag, hösten kommer snart. Det går med vindens fart, så lyssna på mig. Solen skiner, kanske bara idag. Sommaren är kort, det mesta regnar bort. Trots det får Thomas Ledin en stor framgång med den låten och fler i början av 80-talet. Det är då axlarna också blir onormalt breda, upphuffade med vaddar och kjolen är kort och tajt. Färgen är svart, örhängena långa och dinglande, nästan överdimensionerade. Men är de trånga sönderskurna jeansen en protest mot överflödssamhället eller bara till för att visa upp en vältränad kropp under en sliten yta? Kring 1980 kommer rapporter från USA om dödsfall i en mystisk sjukdom. Patienternas immunsystem slås ut. Motståndskraften mot infektioner bryts ner. Ett virus identifieras. HIV-viruset kartläggs till främst homosexuella miljöer i San Francisco. De HIV-infekterade utvecklar, efter längre eller kortare tid, sjukdomen AIDS. Läkarvetenskapen står utan motmedel. Det står klart att viruset funnits länge i Afrika och finns nu också i Europa. I Sverige inträffade det första dödsfallet 1983. Modedesignern Sixten Herrgård ger AIDS ett nära personligt perspektiv. Han berättar i en radiointervju. Ja, jag trodde ju själv att jag inte skulle finnas kvar över jul och nyår och min födelsedag i januari. Så att nu har jag stora hopp om att hinna bli 45 också. Och det är ingen som kan svara på. Läkarna slår ifrån sig när man frågar. För jag försöker ju naturligtvis själv pejla det här också. Men har lärt mig att ingen som vill svara på den frågan. Och jag hoppas väl kanske att få något år till om det vill sig riktigt väl. Det där är väldigt svårt eftersom AIDS är ju ett immuntillstånd. Och det kan ju slå in vilken sjukdom som helst och det kan bara ta ett par veckor och så ligga på knä igen. I USA kommer det fram så kallade bromsmediciner. AZT är en sån som förlänger patienternas liv. Sixten Herrgård mår då stundtals bättre, men avlider senare. Vid en av många konferenser om AIDS i Sverige får läkaren Linda Morfelt frågan hur sjukdomen kan förebyggas. Det viktigaste nu är att minimera antalet partners för de som fortfarande har mer än en. Och det andra är att undvika all utbyte av kroppsvätskor, särskilt sädesvätska. Det tredje är att använda kondom. Och det fjärde är att vi rekommenderar de som är mottagliga för hepatit B att låta vaccinera sig. Och ska man undvika kyssar? Nej, det ska man inte. Det tror jag inte har någon betydelse. Det är i maj när göken gal som AIDS kommer till förorten. Vi står som vanligt med våra cyklar vid vändplan mitt i vår prunknande oskuld och tittar på varandra med allvarlig blick. Men tjejer kan inte få det, säger Rebecka. Det är bara killar som får det har jag läst. Ändå så skiljs vi åt den där försommarkvällen med en känsla av irritation. Som om vi inte redan har nog att oroa oss för när det kommer till vår sexuella utveckling. Och AIDS-ryktena hänger oss i kjolarna den sommaren. Bara några veckor senare får vi klart för oss att kvinnor visst tillhör riskgruppen. Och det är väl enda gången då som vi som fortfarande är oskulder är glada över det. Men säg den lycka som varar längre än till nästa medicinska rapport. Frågor börjar ställas om AIDS kan smitta genom saliv. Om myggor är en smittkälla och snart vågar en 17-årig hypokondriker knappast kissa sittandes på toalettringen utan att springa till syster för ett HIV-test efteråt. Oj, jag är rädd den sommaren. Och några år till under vilka en hel ungdomsgeneration älskar med gratis kondomer. Men sen börjar vi nog alla att slappna av. 10 år efter den där ljumma majkvällen vid vändplan sitter jag i Mariakyrkan på Söder i Stockholm för att ta ett sista avsked av min goda väns pojkvän Pierre. Den internationella miljörörelsen Greenpeace fartyg Rainbow Warrior sjunker i juli 1985 efter en explosion i en nyzeeländsk hamn. Gunilla Myrberg rapporterar från London. Explosionen ombord på Rainbow Warrior överraskade besättningen. Den var så kraftig att alla 14 kastades i vattnet. Fartyget sjönk efter 4 minuter. 13 räddades, men den holländske fotografen Pereira omkom. Trots att Greenpeace genom sina många icke-våldsaktioner mot miljöförstöring, kärnvapen och sälslakt blivit provocerande för regeringar och myndigheter har de uttalade hoten varit få. Men på huvudkontoret i London tar man allvarligt på saken och polisen på Nya Zeeland betraktar olyckan som sabotage. På morgonen den 31 oktober 1984 mördas Indiens 67-åriga premiärminister Indira Gandhi. Hon skjuts ihjäl utanför sitt hem i New Delhi av 3 av sina sikhiska livvakter. Hon efterträds av sin äldste son Rajiv Gandhi, men också han mördas under ett valmöte i södra Indien i maj 1991. I Oslo döms i juni 1985 den tidigare UD-mannen Arne Treholt till 20 års fängelse för spioneri för Sovjetunionen. Förutvarande statsministern Tage Erlander avlider i juni 1985, 84 år gammal. Han var statsminister i 23 år. Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten. Sanden är fuktig och kvinnan. Fast en glasklar ändå, när ett sinne i taget fylls av allt jag kan få. Om jag lever imorgon spelar ingen roll alls. Vi har hört havet spela våran sommarnatts vals. Hur jag vill ha det när natten ser på. Peter Lundblad som Näcken på torra land har blott en önskan. Ta mig till havet. En vårdag 1986 råder dramatisk ovisshet utanför kärnkraftverket i Forsmark i Uppland. Där går larm om att man noterar små mängder radioaktivitet. Chefen för Forsmarks kärnkraftverk, Karl-Erik Sandstedt. Vi har mätt radioaktivitet på marken utanför stationen. På flera platser. Små mängder. Hur ligger de här mängderna i förhållande till de gräns- och riskvärden som finns? För... Ja, de är så stora så att vi har avbrutit den ordinarie verksamheten här. Och vår personal som inte är engagerad i just den här händelsen och alla som jobbar här i övrigt kommer att lämna stationen här, och det pågår för närvarande. Vad kan ni vidta för åtgärder i det här läget? Ja, vi håller nu på att försöka kartlägga mer i detalj hur långt ut radioaktiviteten har spritt sig, så att vi kan spärra av det området. Intervjuare Radio Upplands Jon Hogdal. Men det är inte Forsmark som läcker. Nedfallet kommer från ett kärnkraftverk i den sovjetiska staden Tjernobyl, där en svår reaktorolycka har inträffat. Den värsta som hittills drabbat någon kärnreaktor. Från Moskva, Elisabeth Hedborg. Den regeringskommuniké som igår kväll lästes upp i de sovjetiska tv-nyheterna tillkännagav att två personer har omkommit vid olyckan i Tjernobyl och att befolkningen har evakuerats. Vid olyckan skadades reaktorinneslutningen vid det fjärde aggregatet, vilket ledde till att radioaktivitet läckte ut, sägs det också. Denna relativt fylliga kommuniké lämnar emellertid många frågor obesvarade. Uppgiften om två dödsfall kontrasterar till exempel mycket kraftigt med de rykten som cirkulerar i trakten och som gör gällande att tusentals personer skulle ha avlidit. Vi vet heller ännu inte exakt när olyckan inträffade och när man började vidta säkerhetsåtgärder. Men eftersom inofficiella källor uppger att evakueringen skedde i måndags och olyckan enligt västexperter skedde i lördags, så har uppenbarligen befolkningen utsatts för kraftig radioaktiv strålning i cirka 2 dygn. Hur ska det gå för Volvo? Volvo-chefen PG Gyllenhammar säger att det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Efter några misslyckade affärer med bland annat Norge i slutet av 80-talet dags för en ny stor affär. Årets svensk 1985, affärsnillet från Kairo, Refat El Sayed, vd för Fermenta, köper Volvos aktieinnehav i företagen Sonessons och Pharmacia. Och Volvo köper in sig i Fermenta. En ny struktur inom bioteknik och läkemedelsindustri skapas som Refat El Sayed ska leda. Ja, vi skapar alltså en av de stora bolagen inom bioteknik samt klass med Lilly, Sibagagi, Sandoz. Det vi kallar för A-laget. Så du kommer att leda ett företag som platsar i den översta divisionen i världsligan alltså? I sin bransch? Vi kommer att göra det. Vad är det ni ser hos Refat El Sayed som en stor fördel? Han har en mycket klar uppfattning om vilken struktur han tycker att läkemedel och bioteknik ska ha i Sverige och internationellt. Och jag har helt enkelt letat efter vad som är den riktiga strukturen på sikt för de innehav vi har i samma bransch. Och vår ambition har ju varit att vara med och skapa en slagkraftig internationell struktur i bioteknik. Och det menar jag att vi nu medverkar till. Men det tar bara en månad innan parterna skiljs åt. Refat har avslöjats med en falsk doktorshatt. Fermentas höga aktiekurs faller till botten och plötsligt är en av Sveriges rikaste män en av de fattigaste. Med lögner och ändringar i bokföringen försöker Refat rädda situationen. Men han ensam är ansvarig och 1989 döms han till 5 års fängelse. Men Volvo fortsätter sitt sökande efter en ny partner. Ni lyssnar till Sveriges nattradio. Klockan är 1:10. Och vi bryter sändningarna här. Vi har nämligen en extra nyhetssändning från Ekoredaktionen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad, finansminister Kjell-Olof Feldt och vice statsminister Ingvar Carlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort sökpådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut signalementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören larmade sin taxiväxel som i sin tur larmade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23:30, alltså 11:30 för 1,5 timme sedan. Regeringen har haft samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Carlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt, sa han. Sune Sandström, chef för ordningspolisen i Stockholm. Enligt de uppgifter vi har fått in så är det en man som har kommit fram och skjutit Palme i bröstet. och försvunnit springande därifrån. Det har tydligen avlossats ytterligare något skott eftersom det finns en skada även på hustrun. Fanns det fler vittnen närvarande? Det finns några ungdomar antecknade som vittnen till händelsen och de hör vi nu. Vet ni vem som är förövare till det här mordet? Nej. Vad gör polisen just nu? Vi spanar efter förövaren efter de signalementsuppgifter vi har fått och under hand efter de vittnesuppgifter som lämnas. Har ni några tips att gå på? För närvarande kan jag inte säga någonting. Det finns ingen direkt misstänkt, ingen gripen. Före centerledaren Torbjörn Fälldin i telefonintervju. Det är fullständigt ofattbart att detta har kunnat hända i Sverige. Jag vägrar att tro att det är ett politiskt mord. Sådana motsättningar finns inte i Sverige. Det fruktansvärda dådet måste vara utfört av en galning, av en sjuk människa. Ja, jag tror att naturligtvis så påverkas alla som arbetar i det politiska livet av att detta fruktansvärda har kunnat hända. Ingvar Carlsson talar vid presskonferensen i Rosenbad den 1 mars. Efter mordet på Olof Palme har regeringen varit samlad under natten. Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av vårt folk. Det fanns en stor värme hos Olof Palme. Hans insatser har betytt så oerhört mycket för det svenska välfärdssamhällets utveckling. Men vi minns också hans internationella engagemang och arbete. Att den person som mer än någon annan bekämpat våldet och verkat för freden har mördats på ett så brutalt sätt. Det upprör oss alla i djupet av våra hjärtan. Mordet på landets statsminister på öppen gata skapar trauma för lång tid som förstärks av att man inte lyckas lösa det. Svenskarna har plötsligt kommit till insikt om att de inte längre lever i den ombonade värld de föreställt sig. Livvakter, som tidigare inte ansetts nödvändiga, blir fortsättningen ett måste. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik. När stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti. När det klara och det enkla får råda som det vill. När jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten där runor restats för vår skull någon gång för länge sedan. Bäst i öppna landskap när jag har ett hjärta. Det är de snabba klippens män. Det är finanskometerna som dominerar den ekonomiska scenen och framställer sig som den nya tidens hjältar. Det är 28-åringa, de 28-åriga finansvalparna med blanka skräddarsydda kostymer och sin vita Porsche så de nya matadorerna i samhället. Vid ett första majtal 1987 går LO-ordföranden Stig Malm till angrepp mot den nya tidens börsklippare, finansvalparna. Men Malm själv pressas hårt när det avslöjas att Folksam spekulerat på terminsoptionsmarknaden och att dottern fått en lägenhet av Riksbyggen. Malm sitter i bägge styrelserna. När han sen lär ha kallat Socialdemokratiska kvinnoförbundet för fittstimmet är måttet rågat. Malm lämnar LO. Lena Philipsson dansar i neon och satsar på sig själv. Bankerna lånar ut, inflationen är hög, penningmarknaden avregleras och väldiga belopp försvinner ur landet. Bankerna råkar i kris. Räntan stiger till 500%. Det är marknaden som styr. Den svenska kronan flyter fritt, arbetslösheten sprider sig, köpfesten tar slut. Berlin 1989 är en delad stad sedan länge. Ett Östberlin och ett Västberlin. Som är en ö helt omgiven av östtysk mark. Öst- och Västberlin skiljs av Berlinmuren byggd 1961 för att hindra östtyskar att ta sig över till väst. Genom förändringens vindar börjar blåsa i östblocket i slutet av 1980-talet som de händelser tar fart som leder till Berlinmurens fall. I Sovjet har Mikhail Gorbachev övergett den hårda kommunistiska linjen. I Ungern har man avlägsnat gränsbärarna mot väst. Det betyder att de många östtyskar som under industrisemestern söker sig till Ungern kan ta sig vidare till väst. Mot slutet av oktober 1989 rör det sig om cirka 50 000. Flykten sker i ett läge när den östtyska ekonomin befinner sig i kris. Krav på reformer förs fram vid massdemonstrationer i stora östtyska städer. Kommunistledningen avsätter den gamle ledaren Erich Honecker. Men de hjul som börjat rulla kan inte stoppas. Det hjälper inte att östtyska regeringen avgår och politbyrån ombildas. Trycket från folket blir för starkt. Den 9 november ger regimen upp. Gränsen öppnas till Västberlin. Muren faller. Här i Västberlin råder idag fullständig kaos. Östberlinarna har bokstavligen erövrat den här staden. De har välat över muren hela dagen till fots eller i sina åldriga trabantbilarna har de kommit och de firar nu tillsammans med västberlinarna den här dagen. Jag har aldrig i mitt liv på en enda dag sett så många lyckliga ansikten som idag. Jag har aldrig sett så många människor gråta av lycka som i natt och idag. Det har dansats på muren. Bröderna och systrarna från öst, de kommer ja utan pengar hit och bankerna i Berlin, de har arbetat för högtryck idag för att dela ut pengar till den fattiga kusinen som nu har kommit på besök. 100 D-mark, alltså ungefär 350 svenska kronor får varje DDR-medborgare som kommer hit och det är Västtyskland som skänker de här pengar till dem. Och lavinen väller vidare. I Rumänien avrättas diktatorn Ceausescu med sin hustru. I Tjeckoslovakien väljs reformkämpen Havel till president. Snart är tiden inne för kommunistregimens sammanbrott i Östtyskland och för hela statens kollaps. Ett enat Tyskland tar form. Så halas flaggan med hammaren och skäran och Sovjet går i graven. de här åren kring 1990 hör till de mest dramatiska och omtumlade under hela vårt 1900-tal. 1998, när man vandrar runt på Potsdamer plats och i de områden där muren en gång legat, utbreder sig ett nytt strömlinjeformat Östberlin med modern arkitektur och nästan amerikansk look. Där ligger det nya Berlin som ett utkastat Manhattan. Berlin, den nya huvudstaden i det återförenade Tyskland. Så många människor omkring mig, utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Sett mig har tänkt att nu så är det väl ändå hennes tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över. För jag har himlen runt hörnet, himlen runt hörnet, Lisa Nilsson. Stockholms tingsrätt dömer i juni 1989 42-årige Christer Pettersson till livstidsfängelse för mordet i februari 1986 på statsminister Olof Palme. Under rättegången pekar Lisbeth Palme ut Christer Pettersson som den man som hon såg på mordkvällen i hörnet av Tunnelgatan och Sveavägen. Men tingsrätten är inte enig i sitt utslag. De två juristdomarna reserverar sig mot den fällande domen. I oktober 1989 säger Svea hovrätt att bevisningen mot Christer Pettersson är otillräcklig och hovrätten frikänner därför Christer Pettersson. 80-talet blir vapenskandalernas årtionde i Sverige. Svenska vapen från Bofors och andra vapentillverkare har hög kvalitet och är eftertraktade på marknaden. Men Sverige säljer inte vapen till vem som helst. Den svenska lagen förbjuder nämligen export av vapen till orosområden och länder som krigar eller löper risk att hamna i krig. Det kan tyckas hycklande eftersom de stater som köper vapen naturligtvis gör det för att vapnen behövs och kan komma till användning. Men så är det, och de svenska vapenfabrikernas stora och olösliga dilemma är att de ska sysselsätta tusentals människor samtidigt som de inte fritt får exportera sina produkter. Vapendirektörerna börjar tänja på lagen och Bofors i Karlskoga är den första tillverkaren som åker fast för att ha smugglat krigsmateriel till länder som man inte hade tillstånd att sälja till. Och 1987 avslöjar Sveriges Radio att Bofors misstänks ha betalt flera hundra miljoner kronor i mutor för att vinna en miljardorder på kanoner till Indien. Det leder till att Indiens dåvarande premiärminister Rajiv Gandhi förlorar nästa val. Men också statens egen vapenfabrik, FFV i Eskilstuna, har fuskat grovt och systematiskt, och det kan ha skett med försvarsministerns goda minne. Granatgevär från FFV har via Australien hamnat i Vietnam, där de används mot samma vietnamesiska frihetskämpar som Sverige stöder politiskt. 1987 blir göteborgaren Patrik Sjöberg världsmästare i höjdhopp. Han vinner också EM inomhus, och detta händer på DN-galan i Stockholm i juli. Åkerström. Och så väger han på ena benet en gång, två gånger. Han gör gesten framåt med händerna. Så här länge har han aldrig i sitt liv väntat, tror jag, på ett hopp. Undrar om det kan vara bra det här. Då har han klappat i händerna som han alltid gör när han springer. Men han vågar inte riktigt, och det är ett dåligt omen för honom. Men nu springer han i annan fall. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Klarar! världsrekord i höjdhopp. Klarar 2,42. Patrik Sjöberg i Sverige. 2,42 hade räckt till olympisk guld i Seoul året efter. Men Patrik får nöja sig med ett delat brons. För första gången i OS-historia blir Sverige utan olympisk guld. Jämte 1500 meter är 100 meter löpningens formel 1 en höjdpunkt. Men nu är det Lewis eller Johnson. Johnson där ute på bana 6, Lewis på bana 3. Upp går de och iväg går de och Johnson är snabb. Lewis kommer inte fram. Johnson leder. Titta tiden. Och 9,79. 9,79. Det är ett nytt världsrekord. Det gamla är pulveriserat rakt ner i marken. Den Johnson höll 100 meter. Kanadensaren Johnson får inte njuta sitt guld många timmar. Han blir världsidrottens mest uppmärksammade dopingfall. The IOC Medical Commission recommends the following sanction. Disqualification of this competitor from the games of the 24th Olympiad in Seoul. Stanozonol, en anabol steroid, är hans drivmedel. Han förlorar sitt guld, sitt världsrekord och också VM-titeln från 1987. Hederligare tag i vinter-OS i Calgary samma år där Thomas Gustafsson försvarar sitt OS-guld från Sarajevo på 5000 meter och är favorit på 10 000 meter, Ove Eriksson. Och klocka ring. Och den kommer att ringa alldeles strax. Och den ringer där. Och där passerade Hachif på 13.22.6. Och Thomas 13.15.3. Han är alltså 7,3 före. Och före världsrekordet så är han har chans på världsrekordet. Som alltså lyder på 13.48.51. Och nu ger Thomas allt vad han inombords äger och har. Han har alltså Hardshifts tid i sikte 13.56.11. Han kommer att klara det. Den saken klarar. Han kommer att ta ledningen. Men kommer också att bli världsrekord. 13.48.51. Thomas släpper båda armarna nu. Han har 70 meter kvar. Klockan 13.45.46. 47, 48 och 20. Och det är nytt världsrekord mitt härskap. 13.48 och 20. Och jag tror inte mina ögon. Men jag måste göra det. Per Gessle och Marie Fredriksson, en makalös popexport, ger konserter över hela världen. Ligger etta på många länders listor och framgången blir allt större när It Must Have Been Love är med i filmen Pretty Woman med storstjärnorna Julia Roberts och Richard Gere. Sverige exporterar inte bara musik. Dramatik blir en högt värderad vara genom Lars Norén, vår största efter Strindberg som han kallats. Norén framträdde först som originell poet, men debuterar som dramatiker 1973 med dramat Försteslickaren på Dramaten. På samma sätt blir poeten Kristina Lugn också en dramatiker att räkna med galghumoristiska fantasifulla infall som ger liv åt våra klischéer. Teaterrekord för Sverige har en musical. Fantomen på operan med Mikael Samuelsson på Oscars, denna premiär 1989 och läggs ned efter 1173 föreställningar. Lars Noréns Natten är dagens mor blir hans definitiva genombrott. Så här säger Carl-Olof Lång. Det övergripande och i själva verket fantastiska som Norén just nu tillför den svenska dramatiken är detta. Att fullkomligt aparta samtal blir fullkomligt naturliga och därigenom oerhört drabbande för publiken. Här visar han upp en bister historia om en udda familj som på 50-talet i en skånsk avkrok drevs mot absolut botten. Och jag tänker, det här handlar om mig. Så visst var det också den här gången lite, ja inte så lite, omstörtande att konfronteras med Lars Noréns Natten är dagens mor. Hur skulle svensk tennis klara sig utan Borg? Svar, bättre än bra. 17-årige smålänningen Mats Wilander vinner Franska öppna redan 1982, bygger upp sitt mästerskap och vinner 1988 både i Australien och Paris och möter Lendl i US Opens final inför ögonen på Mats Strandberg. Går inte fram på nätet, bara Wilander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Wilander servar mot backhand, utan där kommer serven. Wilander går på nät direkt och Lendl missar! Och Mats Wilander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien! Wilander missar segern i Wimbledon det året, men då vinner istället Stefan Edberg över Boris Becker. Edberg upprepar segern över samma man 1990. Året efter möter han Jim Courier i final i US Open. Gunnar Brink. Serven kommer på 40-15 poängen. Matchboll, inserv. Och så nätrullare. Och så lägger han in sin backhand. Och han sträcker änderna i vädret. Och han är jublande glad. Han har vunnit US Open tennis sedan 1991. Och han kramar om sin fästmö Anette Olsen. Och den grattiskramen är han väl värd, Stefan Edberg. Hur stabilt är jordens klimat? Med allt mer förfinad mätteknik börjar man misstänka att medeltemperaturen stiger. Att vi med utsläppen av framförallt förbränningsgaser håller på att linda in klotet i ett våtvarmt omslag som inte kan ventilera. Koldioxidhalterna ökar i atmosfären och ur matematiska modeller avläser man 1985 trender som pekar mot allt högre temperaturer. Professor Bert Bolin är ordförande i den globala klimatkommittén. Ännu vet man inte bestämt, ännu finns bara den olycksbådande trenden. Fortsätter den ytterligare ett årtionde, då börjar man komma i närheten av vad man kan säga, det är nog ganska troligt. Sen är det också viktigt att påpeka att det är ju inte denna ökade värme som är till skada. Jag menar, för Sveriges del skulle det vara till glädje snarast. Utan det är vad som följer med den, i synnerhet i den mån det är torka. Det kan bli förändringar av stormbanor och det kan bli ökad risk för översvämningar, skyfall och översvämningar. Snart så skiner en sol igen på en blommande äng. Varma vindar från länge sen spelar upp en refräng. Fyra bock och en Coca-Cola spelar freestyle med fräck musik. Fyra bock och en Coca-Cola doft av sommar och romantik. Vill du leva och vill du dansa, våga skratta och våga chansa. Fyra bock och en Coca-Cola spelar freestyle med fräck musik. La la la la la la la la la la la la la la la la. Sverige dominerar världshandbollen under 90-talet. VM-titel mot Sovjet 1990, massor av medaljer år efter år och en ny fullträff 1999, seger mot Ryssland i VM. 1992, också i fina Prag, vinner hockeylandslaget Tre Kronor sitt tredje VM på 5 år. I franska Albertville i OS 92 blir resultaten magert, men i storslalom träder vår nya stjärna Pernilla Wiberg fram. Ola Finell och Torgny Svensson. Pernilla åker lysande hittills. Det är perfekt skidåkning, god kontroll. Hon rör sig mycket balanserat och mycket väl. Ser inte riskabelt ut och går fort. Håll i det här nu, Pernilla. Åk inte ut, Pernilla Wiberg. Du har en sekund på dig att komma ner mot silverplatsen och kanske då guldet också. 1.53.22 är det som gäller vid nästa mellantid. Pernilla kommer ner. 1.52.18. Hon har tagit ytterligare en sekund. Ytterligare en hundradel. Hon ligger en sekund och 400 delar före. 10 portar före mål nu, så ser hon ut som en vinnare. Håll i det här nu, Pernilla. Ge oss ett OS-guld. Det första svenska i så fall under detta 16:e olympiska spel i Savoyen i de franska alperna. När Pernilla kommer ner. 2.13.71 ska hon göra. Hon gör 2.12.74. Oj, oj, oj, vilken finish av Pernilla Wiberg. I sommar-OS i Barcelona 92 är Sverige utan guld när Jan-Ove Waldner går upp i bordtennisfinal mot fransmannen Gatien. Mats Strandberg. Nu servar Jan-Ove, där kommer serven in. Backen av Gatien, får det av Waldner. Oj! Missar Gatien! Och Waldner vinner på olympisk guld! Han vinner med 25-23, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld! Och Jan-Ove rusar i armarna på... Gio blir vår enda guldmedaljör, men kanske gör han en ännu större prestation i Manchester 1997 då han vinner VM utan sett förlust. I februari 1989 genomförs den sjätte provflygningen med det nya stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Det slutar med en kraschlandning på Linköpings flygfält. Planet blir totalförstört, men piloten Lars Rådeström klarar sig. Och den 8 augusti 1993 händer det igen. Det svenska jaktplanet JAS har många problem i början. Det avancerade datorsystemet ombord är orsak till flera olyckor. Vid en flyguppvisning över Stockholm kommer JAS-planet in över Riddarfjärden. Radioreporten Leif Eriksson är skakad när han rapporterar från Västerbron. Ja, det var för några minuter sedan bara som den här flyguppvisningen i samband med Vattenfestivalen skulle avslutas. Det ser ut som någonting lossnar från vingen. Helt plötsligt ser vi piloten skjuta ut det, och planet singlar alltså rakt ner i den här parken som finns här nere vid bron. Och det måste ha varit hundratals människor i närheten i vart fall. Just nu så försöker jag ta mig framåt här, men det brinner alltså i skogen här, och det är knappt några räddningsfordon på plats. Det är några poliser som har hunnit hit nu och försöker bringa ordning. Det stod alltså tiotusentals människor i det här området. Just nu... Mirakulöst nog skadas ingen. Två uppmärksammade planerade samgåenden spricker under senhösten 1993. Först den internationella flygalliansen Alcazar, vilket leder till att SAS-chefen Jan Carlsson avgår i november. Och i december lämnar Volvos styrelseordförande Per G. Gyllenhammar sitt företag efter 23 år sedan han inte fått igenom samgåendet med franska Renault. I, Nelson Rhodesia Mandela. Ni hör Nelson Mandela svära presidenteden. I sitt tal lovar han verka för en bättre framtid och att motarbeta allt som kan skada republiken Sydafrika. To promote that which will advance and to oppose all that may harm the republic. Will you please raise your right hand and say, so help me God. So help me God. Parlamentet i Sydafrika avskaffar 1993 rasåtskillnadspolitiken, apartheid. Nelson Mandela, ledare för det svarta motståndet i Sydafrika, sitter fängslad i 28 år. 1990 friges han, och 1994 blir han landets president. När jag går i högstadiet i början av 80-talet har jag tre klasskamrater med invandrarbakgrund. 15 år senare arbetar en väninna till mig som lärare på samma skola. I hennes klass har drygt hälften av eleverna rötter i andra länder än Sverige. Jag brukar tänka att jag lever i lite av en folkvandringstid. Och då kan konversationer som denna äga rum. Var kommer du från? Vill du veta det? Ja. Min mamma är tyska. Min mamma är halv Sigheil. Jag är halv Sigheil. Min pappa är muslim. Han är från Tunisien. Ja, det var därför gappa muslimen sådär. Dessutom är jag född och uppvuxen i det här landet. Vad ska du göra med sådana som jag? Det är svårt, det är jävligt svårt, för du har ju liksom ingen egentligen nation. För du, din mamma är från Tyskland, din farsa är från, vad var det? Tunisien. Och du är född och uppvuxen i Sverige. Jag tycker inte att du ska vara här, men det är jävligt svårt att välja vart man ska skicka dig tillbaka. Du vill att jag ska skickas tillbaka någonstans? Mm. Vart då? Antagligen till Tunisien. Varför det? Jag är född vit. Jag vill att folk ska fortsätta födas vita och inte bli några jävla halvnegre allihopa. Vad är det som är så hemskt med att vara halvnegre? Är det ovanligt fult att vara det? Tycker du att jag är ovanligt ful? Nej, men du är inte halvnegre. En halvnegre är mulatt. Du är för fan inte mulatt. Vad gör du? Du vill... ursäkta om jag säger det. Du är en vanlig svarting liksom. Ja. Ja, det är inte samma sak som mulatt. Men vad är det för som är så fult med det då? För jag är så ful så att du inte står ut och tittar på mig. Nej, men jag tittar ju på det hela tiden. Ja, men det är ju en jäkla skillnad på att inte du är så ful att jag kan stå ut och titta på det. Men jag tycker att man ska... Europa ska vara vitt. Afrika, men, Afrika. Jag frågar dig. Du som står här, jag frågar dig. Vad heter du? Kim. Du heter? Aziza. Aziza. Ja. Konstigt namn har jag också. Tjena Kim. Aziza. Grabbens pistol var en pluggad kopia. När jag tog upp i Uzi utbrösa mamma mia. Och sprang som ett uppskämt djur. Han hade tur att jag hade humor och inte ville slösa kulor. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Hoppa upp, hoppa upp, hoppa upp, hoppa ner. Det är DJ Salla ni håller på att se. Han är här för att rasismen sprids mer och mer. Så vi måste se till att bli starkare och fler. Det här är ingen lek eller spel. Tror du det så tror du verkligen fel. Visst jag svartkod och mörkar i hud. Då är latinamerikan och tror på Gud. Du tycker att jag är en konstig belur. Bara för att jag kommer från en annan kultur. Nu sitter baseballkepsen bak och fram, pojkarnas kläder blir större och bylsigare och flickornas mindre och snävare, och nu heter musiken house, techno, rap. Välkommen till förorten, hälsar Latin Kings och rappar på svenska om invandrare, svenskar och Rinkeby. I juni 1994 avgår miljöminister Olof Johansson som protest mot att regeringen har beslutat att säga ja till det omfattande och omdiskuterade bygget av Öresundsbron. Storbritanniens drottning Elisabeth och Frankrikes president Mitterrand inviger i maj 1994 i Calais tunneln under Engelska kanalen. Kostnaden för tunneln beräknas till omkring 100 miljarder kronor. OS i Lillehammer 1994, ett glatt och trevligt OS med många framgångar för världsnationen Norge. Sverige har förstås Pernilla Wiberg med guldchans i alpin kombination. Mats Dahlberg. Pernilla Wiberg ner i backen som kan bli en guldbacke för Sverige i kombination i alpina grenar. Pernilla Wiberg har varit ute i 2.55. Hon ska ha under 05.29. Klockan är på 3 minuter precis där. Och 10 portar före målet, dött lopp nästan. 3.03, 3.04, kom igen Pernilla, 3.05, hon vinner! Pernilla Wiberg tar guld med... Vårt kungapar är ett rutinerat OS-par. OS-medaljerna brukar komma där ni dyker upp. Ja, jag tycker det är såklart, det är underbart. Det här var en jätteprestation. Kungaparet imponerade. Mycket, på henne och hennes sätt, en söt flicka. Nu ska du upp på pallen här, nu får vi titta på höjden. Pernilla Wiberg, Sved! Tänkte du på guld i morse när du vaknade? Ja, jag hade planerna på att försöka ta guld, ja. Det är alltså ingenting annat som gäller i ditt fall? Nej, det är ju den ädlaste valören, så det är klart det är finast. Det vill man ju ha. Drottningen och kungen och Plex Pettersson och Pernilla Wiberg jublar i kapp, men mer ska det bli. Ishockeylandslaget Tre Kronor spelar 2-2 mot Kanada i OS-finalen. Mållös förlängning och så straffar Lasse Granqvist. Peter Forsberg ska slå. I sjunde straffomgången. Det är helt osannolikt det här. Charlie Berglund drar tröjan över huvudet delvis. Han vill inte följa det här. I övrigt står varenda spelare upp. Ledarna på bänken bakom. Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite olfloka rörelser. Hämtar då fart. Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken. Han utmanar Hörs. Kommer lite grann från höger. Och så gör han en dragning. Så skjuter han. I mål! Oj, oj, oj! Det är Kenta Nilsson-mål! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt. Där hämtar Karia pucken över blå linje. Mellan cirklarna, han skjuter där. Och Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey. I den sjunde straffomgången. Nu tar ni dem. Ljuder ut i högtalaranläggningen. Och glädjen är otrolig. Riksdagen beslutar i juni 1994 att homosexuella ska kunna registrera sitt förhållande hos tingsrätten, ett så kallat registrerat partnerskap. I juni 1994 begår den 24-årige fänriken vid Dalregementet i Falun, Mattias Flink, massmord. Med sitt tjänstevapen, en AK-5, skjuter han ihjäl 5 kvinnor och 2 män. Vid femtiden på morgonen den 4 december 1994 börjar en 25-åring, Tommy Citreus, att skjuta med ett stulet automatvapen mot personer i entrén till restaurang Sturekompaniet vid Stureplan i Stockholm. 3 unga kvinnor och 1 manlig dörrvakt dödas. 20 personer skadas. Marinens ubåtsanalyscentral presenterar i augusti 1994 nya fakta. Det framgår av dessa att förmodade främmande ubåtar i svenska farvatten under de senaste åren med stor sannolikhet var minkar. 3 miljoner just nu. Här är mitten långt fram. 3 miljoner. Första, andra och tredje. 3 miljoner kronor sitter så. För 3 miljoner kronor i årshyra skaffade sig Stenbecks imperiets Medvik den starkaste sändaren i det kommersiella radioutbudet i Stockholm. Medvik vann budgivningen om denna den attraktivaste frekvensen i kamp med kvinnokanalen Radio Q, Radio City och Bonnierkoncernens Radio Megapol. Alla dessa kunde dock så småningom tillförsäkra sig egna frekvenser liksom ett amerikanskt, ett franskt och ett irländskt bolag. Dyrast blev det alltså för Medviks Z-radio, men det är inget som bekymrar Medviks verkställande direktör Jörgen Widsell. Om man gör ett bra radio så är det inget problem att tjäna in de pengarna på årsbasis här i Stockholm. 1993 är monopolradion Saga All. Den kommersiella lokalradion tågar in på scenen. Statsrådet Friggebos auktion på radiostationer utsätts för stark kritik. Det handlar om att ha mest pengar, inte att ha bäst förslag till vad stationerna ska användas till. TV3 och TV4 är nya kommersiella tv-kanaler. TV3 är kabelkanalen som alla inte kan se. TV4 kan alla titta på och den är ingen betalt tv. Den kanalen blir snart en allvarlig konkurrent till Sveriges Television. I både TV4 och SVT blir såporna ett nytt populärt omdiskuterat begrepp. I sofforna avlöser samma kändisar varandra. God kväll, välkomna till Prat om prat där vi idag ska prata kring frågan hur ska det gå? Ja, hur ska det gå i rederiet? Ja, naturligtvis i rederiet. Klarar Reidar Dahlén ännu en hjärtattack? Och vilka blir innebrända? Ja, och kommer TV klara krisen och konkurrensen från vänner och fiender? Vita lögner. Ja, hur ska det gå? Såg du förresten att Petra var med hos René? Ja, Alexander var med hos Pernilla. Och Pernilla var ju med i Thomas program. Och Lennart Svahn blåste sig själv i direktsändning, såg du? Ja, det såg jag. Och jag undrar hur Thomas hade med Ludmilla i både sitt radio och tv-program. Hur ska det gå? Ja. Jag sitter efter maten och läser bland citaten i raden utav skvallermagasin. Där vimlar vokalister, skådisar, artister som älskar visa upp sitt fula flin. Samma snitt har det som snyltar på varje premiär. För är det fritt, då kan du ge dig fan på att de är där. Likväl klagas det på maten, vad snålt det är på faten. Hur fan kan man bjuda på Alger? Är sen showen väldigt dålig, för skrikig och för prålig, gläds de samma dag som den läggs ner. Det snackas brett om vem som vänstrar, vem är gay och vem är skild. Säg om en lätt, och de gör allt för att få komma med på bild. Illa, jag mår illa då fröken Christer snubblar till och råkar spilla, så att fru Bindefeld får sås på kragen över magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa av att se Alice laga råbiff med Camilla. Och ser jag Bruno Malou och Casimir, då når min gräns för vad jag pallar med. Då slänger jag svensk av till Ning och spyr. Exemplaren är när kärleksparen ska visa dyra villan med dess rum. Ja, hela allmänheten ska dela härligheten när paret lagar mat och badar skum. Efter en tid då har familjelyckan plötsligt ebbat ut. Hon blir gravid och via pressen tigger pengar och gör slut. Illa, jag mår illa när en miljon står och kysser sin Pernilla. Om jag ser en sniken annuvagen skriker magen. Usch vad jag mår illa, jag mår illa då Björn och Jannicke ska bråka om den lilla. Och ser jag sejligt med lampkör på fest vingla in, då går min gräns för vad jag pallar med. Då vänder sig min mage ut och in. upp varenda år med sina nyvunna flammor. Presskåta mammor som inför fotografer står och ger autografer. Illa, illa, jag mår illa. Då två finska systrar inte kan stå stilla. När jag ser Orup upp i mässan fria till Sofia mår jag riktigt illa. Jag mår illa då Lotta Engberg står i rasset vid sin villa och att se Körberg överlägset gesa med pudrad näsa får mig att må illa. Jag mår illa när arga sarga visar upp sin franska frilla och när sen Henning Penning gör slagerdebut. Då går min gräns för vad jag pallar med. Då lägger jag en pizza och går ut. Jag kommer ihåg när jag läste om renässansmänniskan på idéhistorien på universitetet. Hur renässansmänniskan hade många strängar på sin lyra, hur hon behärskade alla de sköna konsterna och dessutom var bevandrad i både kemin och fysiken och kanske också när ett brinnande intresse för naturen. Renässansmänniskan har fått lite av en revival på 90-talet, så tillvida att ingen under 40 har ro att stanna upp och ägna sig åt bara en sak, förutom de då som är så illa tvungna att lägga all sin koncentration på arbetsförmedlingen. Skillnaden mellan den moderna och den klassiska renässansmänniskan är dock att medan den senare var bra på det mesta är den moderna inte speciellt bra på någonting men anses ofta vara ganska så snygg och det är detta faktum som så att säga fått karusellen att börja snurra. Ett vanligt exempel är nämligen detta att en välrenommerad fotomodell känner sig kallad till teatern, det vill säga såpoperan, får en roll där i men säger i alla intervjuer att hennes håg står till musiken. I vissa svåra fall har också musik skapats. Efter några år skäms den nu etablerade såpaskådisen och säger att det där med musiken mest var en kul grej. En annan vanlig utveckling i fotomodell blir såpaskådis, blir nakenmodell, skäms och säger att det där med nakenheten mest var en kul grej och startar sedan ett band med sina såpakompisar för att trösta sig. Ytterligare en ordergång är den från sportstjärna till programledare på tv. Tyvärr är det aldrig tvärtom. Vilket är tråkigt för om alla våra unga och synnerligen vältränade programledare hade satsat på elitidrott så skulle vi med stor säkerhet kommit ur det här millenniets sista decennium med bra många fler medaljer än vad vi nu kan redovisa. Ishockeyns jubel på Sergels torg 1994 byts samma år till fotbollens jubel i Rålambshovsparken. VM i fotboll i USA den heta sommaren 1994 tar Sverige till kvartsfinal mot Rumänien och ett nytt straffdrama. Ralf Edström och Lasse Granqvist. Ja, tänker pojken, du hade chans att avgöra i, på den chansen förut. Vi hoppas väl att du får sätta dit den här straffen, Henke. Henke, och nu är det alltså så att det är omgång för omgång. Utan tvekan sätter Sverige här, sätter vi en otrolig press på Rumänien. Annars är det ett fruktansvärt läge i brygga. Kommer Henke Larsson, han skjuter där med högerfoten. Oj, i mål, ja, oj. Det är en, bäst, en suverän straff. Den går precis in vid målvaktens vänstra stolpe. Ja. Vad snabbt han slog den. Längs gräset, jag var rädd. Och det var nog ni också över att den skulle gå utanför. Men den sitter precis in till stolproten. Och nu är det Belo Dedic tur. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belo Dedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj. Vi får stryka Brasilien i semifinal med 1-0. Men tar brons via överlägsna 4-0 mot Bulgarien. Och truppen hyllas av en hel nation. Sånt glömmer aldrig världsstjärnan Thomas Brolin. Ja, man ryser i kroppen fortfarande om man nämner det, men det var en kul grej faktiskt. Det var mycket uppskattat av oss spelare. Vi trodde ju liksom inte våra ögon. Vi trodde vi hade landat på Rio de Janeiro eller något sånt där och kom hem. Men det var faktiskt bara landa och Stockholm hade landat. Så det är ett minne för livet som svenska folket har gett oss, det måste jag säga. Till alla flickor vi har försakat. Till alla de som korsat Atlanten visat att Anders Glenmark, Thomas Eriksson, Orup och Niklas Strömstedt blir GES och skriver en riktig segerlåt för det svenska fotbollslandslaget i VM 94 när vi gräver guld i USA. Guldregnet faller inte bara över fotbollsspelare, det faller även över direktörerna. De betalas med allt högre löner och försäkras med allt större fallskärmar. Kommunalpolitiker och tjänstemän tar sig allt större friheter. Skandalerna avlöser varandra i Motala, Gävle och Borås. När det avslöjas att statsministerkandidaten Mona Sahlin använt sitt kontokort som hon har i tjänsten för privata inköp, gör hon en offentlig redovisning. Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Och jag är baske mig ingen ohederlig person. Jag är ingen fifflare. Det finns några fakturer som är en taxfri affär. Och en faktura som är blöjor, Toblerone, cigaretter. Två Toblerone till och med. Om jag hade avsett att göra något brottsligt här, då måste jag vara en uppenbar idiot som lämnar in detta kvitto, för det är jag som gör till min arbetsgivare. Jag må ha slarvat med att sköta min egen ekonomi, med städning om ni vill veta det med, för annat har varit viktigare. Mina ungar, partiet och politiken. Och jag säger inte det här för att någon ska tycka synd om mig, för att jag har valt det här själv. Kan jag tycka att det är kul igen? Kan partiet tycka att jag är bra igen? Om partiet vill ha mig som partiledare, då tror jag att jag kan vara en bra partiledare. Finns det någon som kan lita på mig nu? Ja, det vet jag inte. För partiet och mig och min familj så behöver vi time out en stund. Men det betyder att du fortsätter som vice statsminister? Ja, självklart. Ingen i det här landet är väl brottslig förrän han är dömd. Söders land, till varm och solig strand. Jag surfar över vågorna som tar mig in till land. Där flickorna de dansar, hula hula natten lång. I takt med vindens melodi sjunger vi en sång. I vårt eget Blue Hawaii. Vikingarna med Mitt eget Blue Hawaii. Mona Sahlin far med familj och barnflicka till sitt, ön Mauritius. Också det kritiseras. När hennes time out är över har hon bestämt sig. Mona Sahlin kandiderar inte längre till statsministerposten. Året är 1995. Vem ska nu tillfrågas? De som får frågan tackar nej. Även finansministern Göran Persson. Har du sovit på saken nu? Ja, jag har sovit och sovit gott. Har du ändrat uppfattning? Nej. Om du får frågan idag, kan du tänka dig att ställa upp som partiledare? Ja, men jag har nu svarat 5000 gånger på den saken och jag har svarat nej hela tiden. Men kan du verkligen säga nej? Ja, det hör du. Om du lyssnar så hör du det. Men har du inte ett ansvar här att ta om de ber dig ta det? Jo, det har jag. Men man får väga av så väldigt mycket och det gör jag. Du säger fortfarande nej om Hultersund frågar dig, även efter partidistrikten har sagt sin sak och vill ha dig. Ja. Socialdemokraternas extra partikongress i mars 1996 väljer Göran Persson till partiordförande efter Ingvar Carlsson. Och den 21 mars väljer riksdagen Göran Persson till statsminister. Lars Norén är vår dramatiker i världen. Thomas Tranströmer är vår store lyriker i dem. Översatt, läst, älskad. Hans poetiska stil blir impulsgivare till poetgenerationer här hemma och utomlands. Hans stil rymmer en intensiv livskänsla med sina självlysande metaforer. Här hör vi honom i Blåsipporna ur Det vilda torget från 1983. Att förtrollas, ingenting är enklare. Det är ett av markens och vårens äldsta trick, blåsipporna. De är på något vis oväntade. De skjuter upp ur det bruna fjolårsprasslet på förbisedda platser där blicken annars aldrig stannar. De brinner och svävar. Ja, just svävar. Och det beror på färgen. Den där ivriga, violettblå färgen väger numera ingenting. Här är extas, men lågt i tak. Karriär, ovidkommande. Makt och publicitet, löjeväckande. De ställde visst till med stor mottagning upp i Nineve. Te jord och rusk och mycket bang. Högt i tak, över alla gässor hängde kristallkronorna som gamar av glas. Istället för en sådan överdekorerad och larmande återvändsgränd öppnar blåsipporna en lönngång till den verkliga festen som är dödstyst. Estonia, Estonia. Mayday, mayday. Estlandsfärjan Estonia förliser under natten till onsdagen den 28 september 1994 på resa från Tallinn till Stockholm. Estonia har officiellt 989 personer ombord. 137 personer överlever katastrofen. 95 omkomna påträffas och identifieras. 757 personer saknas. En av de överlevande, Bert Roos, berättar. Utav att stegen till överslagen slog i väggen. Och då när jag vaknade så var det redan förslagsida på båten. Sen satt på sitt kläder och tog sig ut i korridoren och ut till närmaste däck. Och vi kom ut där efter lite klättrande. Men när vi kom där så började båten precis att sjunka. Så att det blev vatten där vi stod och sen kom vågor, flera vågor, stora vågor slog ner oss i vattnet. Och då skilde sig från en fråga. Hade ingen chans att se när det var ju mörkt och massa annat där också. Det var väldigt besvärligt. När jag kom upp till ytan igen så stötte jag huvudet i en enkel plast, gummibåt heter det. Men den tippade över. Men då fick jag tag med händerna i ett rep och kom in i en båt med tak över. Ja, sen låg vi där då hela natten fram till morse, 6:30 tiden tror jag att helikopterna plockade upp oss och förde oss till ute. Uppe på de glittrande däcken och i matsalarna dukas dignande smörgåsbord fram och i diskoteken fröjdas passagerarna natten igenom. Månen kastar sitt sken över ett sammetsmjukt sommarhav. Tekniska mirakelinstrument manövrerar säkert jättefärjorna genom de smalaste farleder och in i de mest trånga hamnar. Obehaget av eventuell sjögång elimineras av kraftiga stabilisatorer på världens största bilfärjor. Bilden av Östersjökryssningarna är hänförande och betryggande. Verkligheten kan vara alldeles annorlunda. Stora portar slukar tunga långtradare och bussar med pensionärer och skolbarn på kryssning och står tätt på slippriga bildäck. Branta trappor och ledare leder till långa korridorer och de fönsterlösa och billigaste hytterna långt nere i skrovets buk under bildäck där maskinernas dunkande hörs natten igenom. I varje hytt anges signaler för fara och överhängande fara. Skräcktankar och mardrömmar har nu blivit verklighet. Kungar, presidenter och statsministrar må bjuda tröst, men Sverige har ingen mental beredskap för bråd och fruktansvärt grym massdöd. Av glittret på däck och i diskotekens barer blev det plötsligt bara guppande livflottar på ett mörkt agiterat hösthav. Marcus Ylander. Kent Härstedt var med ombord. Jag har förändrats i många avseenden. Man har fått värderingar som har kanske blivit tydligare än innan. På ett sätt har man blivit lite äldre än 29 år som jag var då natten inträffade. Och det är väl inte riktigt normalt att vara med, säger man är 20 eller 30 år, att man kommer så nära döden i det skedet i livet. Så att döden har blivit någonting som man har på ett onaturligt och tidigt sätt blivit bekant med. Mm. För en som är överlevande så finns det också en annan sida. Det är en kluven upplevelse. Att få förmånen att överleva sätter också positiva spår i en människa. Det var evighetssekunder, tre korta andetag. Hela livet vände, men valde inte jag. Jag hörde ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun. Tankar aldrig tänkta som nya väckar i ett rum. Som om vi alltid älskat sen min dagboks första blad. Men att jag får skriva ditt liv, bara tur det var i mitt val. Och av alla dessa möten och allt som borde hänt, hur sällan är jag orsak till att livet vänt. Har ingen ödestro, den tanken ger ingen ro. Men vem vänder vindarna? Vem får mig att gå dit jag aldrig gått? Vem tänder stjärnorna som bara jag ser i dina ögon? Vem vänder vindarna? Eva Dahlgren, en blekt blondin med både hjärta och hjärna som förnyar den svenska rockmusiken, ställer frågor vi inte kan svara på, men gärna sjunger. Vem tänder stjärnorna? De estniska och svenska regeringarna bestämmer att Estonia och de omkomnas kroppar inte ska bärgas. Olycksplatsen betraktas som gravplats. Beslutet upprör många av de anhöriga. Chefsåklagare Torsten Lindstrand beslutar i februari 1998 att lägga ner sin brottsutredning om förlisningen. Två av seklets främsta idrottsmän uppträder i OS i Atlanta i USA 1996. Boxaren Muhammad Ali, före detta Cassius Clay, tänder den olympiska elden och Carl Lewis siktar på sitt nionde OS-guld, det fjärde raka i längdhopp. Per Forsberg. Och där är en väl lång och det är vitt flagg också. Han går ner på knä. Och det är 8,5 meter för Carl Lewis. Han tar sig med huvudet och tar emot Hillary. Och då ställer sig upp amerikanerna här på åskådarplats på Olympiastadion. 8,5 meter är det guldhoppen man tror. Carl Lewis en gång ska han ta sitt fjärde raka längdguld. Ja, det är mycket som tyder på det nu. Sverige blir inte utan guld. Decenniet är damernas. Pernilla Wiberg. Golftjejerna Annika Sörenstam, Helena Alfredsson och Lotta Neumann ligger stadigt i världstoppen. Så gör också skidskyttets Magdalena Forsberg och Elisabeth Gustafssons curlinglag vinner 4 VM. Kanotisten Agneta Andersson blir vårt lands främsta OS-flicka någonsin och tar guld tillsammans med Susanne Gunnarsson i K2 500 meter i Atlanta. Och där OS debuterar på 100 meter häck förra sovjetiskan Ludmilla Engqvist för sitt nya land. Publiken på upploppsraken reser på sig. Färdiga. Där får vi iväg starten direkt. En bra start på Ludmilla för en gångs skull. Patricia Girard-Leno är allra snabbast. Hon kommer efter Ludmilla. Nu får hon jobba. Hela loppet, men hon är inte ledningen. Vi får bara Michelle Prima före Girard-Leno. Och ska hon hinna Ludmilla? Det blir hårt. Det blir nog slovensk guld. Nej, det är nog ändå Ludmilla guld till Sverige i alla fall. London Zoo meddelar i mars 1996 att det sista exemplaret av världens långsammaste djur har dött. Det handlar om den polynesiska trädsnigeln som förflyttade sig med en hastighet av 0,7 meter per år. För övrigt ordnar radioprogrammet Efter tre en tävling om århundradets vanligaste ord. Det segrande ordet blir fortare. 1972 kommer det första tågluffarkortet och 1991 når tågluffandet sin kulmen. Då säljs 71 000 kort till ungdomar som vill göra sitt Europa. Europa. Det vill säga sova under bar himmel på grekiska tak, lära sig att lukta skit utan att få panik och dricka sprit ur urgröpta meloner. Och vilket äventyr det är för oss 18-åringar som inte än har flyttat hemifrån. Vilken spänning i att tolka tjeckiska tidtabeller. Vilken smidighet vi visar prov på för att komma över det bästa hotellrummet. Och vilken uthållighet som krävs för att avpolitera kärlekskranka italienare. 1998 säljs bara 8000 tågluffarkort och istället för väderprognosen över Europa läser den unga äventyraren rubriker som 9 dagar utan dusch på cykeltur till Kina. Han paddlar, cyklar, springer och kryper i grottor under 5 sömnlösa dygn. Eller jag paddlade och spydde samtidigt. Vilket för mig som tyckte att det var lite obehagligt den där gången vi missade vår båt på Korfu och stod utan hotellrum en natt verkar vara ett mycket märkligt sätt att tillbringa sin semester på. Men fler och fler har den så kallade kicken som mål för sin fritid, vilket tydligen, om jag har fattat det hela rätt, är en något större känsla än den man kan uppleva när man faktiskt får in det man trodde att man beställde på en restaurang i Budapest. Tydligt är att 80- och det tidiga 90-talets tågluffarledord "fan, vad jag gillar dig, får jag bjuda på noso" har bytts ut mot "brant, utan syrgas och ensam". Ett får blir världsberömt. Dolly har skapats av forskare som en genetisk kopia genom så kallad kloning. I det fallet byts arvsmassa från ett vuxet får ut mot arvsmassan i ett befruktat ägg. Tekniken är kontroversiell och ger upphov till etisk debatt. Radions Studio 1 vänder sig till professorn i medicinsk kemi vid Göteborgs universitet, Christer Betzholtz. Däggdjur som däggdjur. Går det på får så går det väl på människa? Ja, det borde kanske gå på människor. Det vet man inte förrän man har gjort det. Om alla uppgifter stämmer, så rent tekniskt så borde det inte vara någon större skillnad. Ja, det är ju inte bara teknik, det är ju trots allt skillnad på får och människor. Så att, precis som jag sa förut, så man kan inte säga att det kommer att gå, men man kan heller inte säga att det inte kommer att gå. Du kan inte komma på någonting just nu som säger att det inte skulle kunna gå att lika väl klona en människa? Nej, absolut inte. Den tidiga fosterutvecklingen hos får är väldigt lik den tidiga fosterutvecklingen hos människor. Told that I've got too much pride, too independent to have you by my side. But my heart said all of you will see. Just don't live for someone until you live for me. Sjunger en liten flicka, Robin, i stora byxor med soul i rösten och rusar upp på topplistorna i Sverige och Amerika. FNs säkerhetsråd utser i december 1996 Kofi Annan, 59-årig diplomat från Ghana, till världsorganisationens generalsekreterare för de närmaste 5 åren. Kyrkoherden i Österåker, Kristina Odenberg, blir 1997 biskop i Lunds stift. Hon är Sveriges första kvinnliga biskop. I juli 1997 köper Nationalmuseum tillbaka Carl Larssons monumentalmålning Midvinterblot. En japansk samlare säljer tavlan för 14,5 miljoner kronor. Nu ska den motsträviga Hallandsåsen besegras. Nu vill Banverket ha en tunnel rakt igenom så att tågtrafiken flyter snabbare och planare. Men det ena borrprojektet efter det andra misslyckas. Åsen har en egendomlig geologi som inte beter sig som borrarna kräver. Och dessutom läcker en kopiösa mängd vatten. Skanska är byggherrar och de bestämmer sig för att täta tunneln med rockagill. tvåkomponenttätmedlet akrylamid som visar sig inte alls härda i vätan. 1400 ton rockagill sprutas in i berget. Tills den 25 september 1997, då skummar vattnet i vadbäcken och sen börjar döda fiskar flyta upp och korna som druckit av vattnet kan inte stå på benen längre. Tätningsmedlet flödar ut i vadbäcken och är giftigare än vad tillverkarna sagt. Båstadborna demonstrerar vid bygget och Skanskas Per Mared blir trängd. Jag förstår för det du säger så att säga. Men jag kan... Man måste handla. Det är ju på det viset att vi får låta de som utreder det här komma fram till det. I en folkomröstning i november 1994 säger svenska folket ja till medlemskap i Europeiska unionen, EU. Ja-sidan vinner med knapp majoritet över nej-sidan. Morgonen efter EU-valet drabbar Miljöpartiets Per Gahrton och Moderaternas Carl Bildt samman. Nu sitter ja-sidan här och har vunnit med den knappaste marginal något land har tagit sig in i EU med. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar, alla dessa spyor som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har pumpat in ja-sägare i konsekvensutredningen. Dags att du går och lägger dig och tar det lite lugnt. Håll truten på dig, Carl Bildt. Nej, men... Det här är en seriös debatt. Ja, det är precis och jag, det jag företräder säga. Nästan halva folk. Det är fullt möjligt. Ni försök men... att smita undan ert ansvar. Det är fullkomligt sanslöst. Ta det nu lite lugnt. Jag ta kan förstå ansvar. Din bitterhet idag. Jag är idag. Inte dugg bitter. Vad är jag det föraktar du är? Er som nu försöker smita ifrån era löften. Ta det nu lite lugnt, Per. Carl Bildt utses i juni 1995 till EUs fredssamordnare i Bosnien. Jag kan tänka mig ungefär 300 mycket goda skäl att säga nej till denna typ av uppdrag. Men samtidigt är det så att jag tror att det finns uppdrag som man knappast har rätt att säga nej till. Och har man under större delen av sitt politiskt verksamma liv talat om betydelsen av europeisk samverkan för att försöka att säkra fred och stabilitet i Europas olika delar, så har man liksom inte rätt att krypa undan när det begärs att man själv ska göra en mera konkret insats. Under vårt 1900-tals sista år är världens blickar riktade mot en annan del av det forna Jugoslavien, provinsen Kosovo. Serberna under regeringschefen Slobodan Milosevic genomför så kallad etnisk rensning av kosovoalbaner som för att undgå förföljelse flyr till grannländerna Albanien och Makedonien. Då serberna vägrar att gå med på stormakternas medlingsförslag inleder försvarsalliansen NATO häftiga flyganfall mot bland annat Serbiens huvudstad Belgrad. Efter intensiv diplomatisk aktivitet går serberna till slut med på att dra tillbaka sina trupper från Kosovo. NATO-ledningen beslutar att inställa bombningarna när reträtten inleds. Därefter antar FNs säkerhetsråd en resolution som formellt gör slut på kriget i Kosovo. Men FN har fortfarande en jättelik uppgift framför sig. De över 1 miljon kosovoalbanska flyktingarnas återkomst till sitt land ska tryggas av en internationell fredsstyrka där Sverige ska bidra med en bataljon. Sverige satsar också under de närmaste 3 åren upp till 2 miljarder kronor på bistånd till offren för kriget. Efter en kritisk rapport om bland annat bedrägeri, vanskötsel och svågerpolitik inom EU-kommissionen meddelar i mars 1999 kommissionens ordförande Jacques Santer att alla de 20 EU-kommissionärerna avgår. Bland de 20 är den svenska kommissionären Anita Gradin. Oh, That She Wants med Ace of Base som hittar rätt bland program och syntar och får den ena hitlåten efter den andra hemma och ute i världen. En brand under natten till den 30 oktober 1998 i en festlokal på Hisingen i Göteborg kräver 63 ungdomars liv och omkring 190 skadas. En av de överlevande berättar. Sen så uppkom ju branden då. Då var det karabalik där inne och alla började springa och vet du fan, folk hoppade ut genom rutorna och jag ramlade ner för trapporna och skulle gå in igen, men polisen stoppade oss då. Fick inte gå in. Det var folk som brann och... Hur var det här då? Du kom ut ganska fort, förstår jag. Ja, jag kom ut bland de första, gjorde jag. Så resten av dem hoppade ut genom rutorna och det, jag vet inte fan. Åtta ungdomar hade hyrt festlokalen av Makedoniska föreningen. Flera av de omkomna är ungdomar från muslimska familjer i Angered och Hammarkullen. Efter ett bankrån i maj 1999 mot Östgötabankens kontor i Kisa blir två polismän ihjälskjutna under en eldstrid i Malexander, 41-årige Olof Borén och 30-årige Robert Karlström. Alla tre rånarna grips. Från 80-talets början startar IT-åldern. IT som står för informationsteknologi. Den så kallade mikroprocessorn blir förutsättningen för en märklig utveckling av datorerna. Tidigare förbehållna en exklusiv krets användare, stora och dyra, blir datorn nu personlig. Begreppet PC, persondator, är den digitala världens nya kraftfulla verktyg. De så kallade mjukvarorna, programmen, utvecklas ännu snabbare. En annan tidigare exklusiv nyhet knyter nu ihop datorer över hela världen i ett gigantiskt nätverk, internet. Det blir kommersiellt tillgängligt i början på 90-talet. I IT-åldern börjar vi använda ett nytt språk. Vi surfar och chattar på nätet, modem, portaler, World Wide Web, browsers och e-mail. Internet etablerar sig snabbt som en marknad för världshandel. Säkerhetsproblem vid ekonomiska transaktioner är en varningssignal och datavirus en annan. Digitaliseringen gör att mobiltelefonernas antal mångdubblas och 1992 lanserar Ericsson världens minsta mobiltelefon. 1985 i året och jag gör min första och i stort sett enda dataövning i skolan. Det är på Skärholmens gymnasium och uppgiften är att skriva av en text och sen printa ut den. Datorn är en ABC-80. Läraren är 40-talist och kan nästan ingenting mer än att peka på en låda stor som en flyttlår och försöka överrösta den med orden "Det här är hårddisken!" Lite på den vägen är det för mig. Jag kan skriva ut texter och jag vet skillnad på skärm och hårddisk. Mycket mer är det inte. Medan folk hittar sin livspartner per e-post, medan kärlek spirar via chatt och sajt, försöker jag fortfarande att upprätta ett avspänt och samlat förhållande till orden system error. Och medan yngre väninnor har cybersex med män eller kvinnor på andra kontinenter så idkar jag SNM med min skrivare. Det är jag som slår, kan jag berätta. Det blir ju sådär när man har hamnat lite i kläm. Mina föräldrar blev skickade på datorkurs efter datorkurs av sina företag i slutet av 80-talet. För mina syskonbarn är datorn ett lika naturligt inslag i hemmet som telefonen för mig när jag var liten. Och det förutsätts att jag ska ha lärt mig i skolan. Trots att det då inte fanns någon som kunde lära ut. Det gör det ju nu. Alla från 7 år och uppåt kan väl i stort sett kalla sig auktoriserade datakonsulter idag. Redan nu så spöar min 3-årige gudson mig när vi spelar motorcykelrace för PC. Jag känner mig lite utanför. Som att jag är något av en andra klassens medborgare för att inte jag har någon egen hemsida. Kära pappa. Jag kommer alltid att vara lojal mot konungen och mot riksdagen. Jag kommer också att noga respektera Sveriges grundlagar. Den 14 juli 1995 blir kronprinsessan Victoria myndig. Yeah. din kärlek. Jerusalem vinner Sverige och Charlotte Nilsson den sista Eurovisionsschlagertävlingen detta århundrade med Tusen och en natt, eller Take Me to Your Heaven. Nu får Sverige arrangera den första tävlingen på 2000-talet. Den engelska prinsessan Diana jagas ständigt av skandalfotografer. En sen kväll i Paris försöker hon tillsammans med sin nya kärlek Dodi Al-Fayed undkomma dessa paparazzis. I en tunnel kör Mercedesen som de åker i hög fart rakt in i en betongpelare. Båda omkommer. Dianas bror, Earl Spencer, lägger skulden på pressen. This is not a time for recriminations, but for sadness. However, I would say that I always believed the press would kill her in the end. But not even I could imagine that they would take such a direct hand in her death, as seems to be the case. It would appear that every proprietor and editor of every publication that has paid for intrusive and exploitative photographs of her, encouraging greedy and ruthless individuals to risk everything in pursuit of Diana's image, has blood on his hands today. En av våra verkligt stora det här århundradet är den världsberömda filmskådespelerskan Greta Garbo. Hon avlider 1990 i New York och 9 år senare, i juni 1999, gravsätts hon på Skogskyrkogården i Stockholm. Hennes brorsdotter och mycket nära vän, Gray Racefield, som sitter vid hennes sida när hon dör, håller ett mycket personligt tal vid minneshögtiden. Jag har haft ett sagolikt liv, sa Greta, kort innan hon dog. Hon hade en djup kärlek till Sverige och svensk natur. Nu har hon kommit hem och begravs här på Skogskyrkogården, inte långt ifrån sina föräldrar. I have led a fabulous life. My aunt Greta Garbo told me shortly before she died. We today are here to celebrate that life and the person. Greta Garbo is an icon of our culture. Today, others will celebrate her achievements. I would like to remember the person. First, Greta Garbo was a Swede. She was born in Stockholm. She always loved her native Sweden. She had a deep love of the nature typical of any Swede. And now she has come home to the beautiful Skogskyrkogården where her parents and her sister are buried. Just när vårt 1900-tal, detta ljudets århundrade, närmar sig slutet, dyker en långväga kosmisk gäst upp på himlen. Vi ska snart gå in i ett nytt årtusende. Den lysande kometen Hale-Bopp, döpt efter sina upptäckare, kommer från fjärran årtusenden och dominerar vinterhimlens kvällar. Inga kikare behövs för att se denna solsystemets flygande holländare. Senaste gången människorna såg den var för 4200 år sedan. Då var de stora egyptiska pyramiderna nybyggda. I Sverige gick man från stenåldern till bronsåldern. Vi ser den märkliga kometen när vårt århundrade snart är slut. Astronomerna ger oss fakta. Hale-Bopp rusar vidare från jorden med 150 000 km i timmen. Kommer igen inte om 4200 år, utan redan om 2400 år. Då fascineras den tidens människor igen av vår komet. Men vad vet de om vårt 1900-tal? Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren.